اب یہ کہ باقی اندر چھوٹے کہ جو کام مضر صحت ہو اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا برتن کے جس کا رنگ اترتا ہے یا اگر اس کا اور کوئی مضر اثرات یا اس کے اجزاء ایسے ہیں کہ دھونے سے وہ پیٹ میں جائیں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں بلکہ اس کی ممانعت کی جائے گی. یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی کہ اپنی صحت کو ہاتھوں کر کے بندہ نقصان کرے. اچھا اب رہا ثواب مل جائے گا, ثواب مل جائے گا یہ تو میں نہیں کہوں گا, اور ویسے بھی آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ یہی برتن ہے کہ جس میں کھا رہے ہیں اور یہ رنگ دھونے سے ہی اترتا ہے. رنگ تو گرما گرم جب کھانا اس میں ڈالا جائے گا تو کھانے سے بھی اترے گا, روٹی سے نوالا اٹھائیں گے تو اس میں بھی پیٹ میں جائے گا. تو ایسے برتن جس کے رنگ اتر کر پیٹ میں جاتے ہیں اس میں تو کھانا ہی نہیں چاہیے, دھونے کی باری تو آخر میں آتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. حافظ خوشحال, میں لاہور سے بول رہا ہوں. اکثر قرآن پاک میں سجدے آتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے سجدے میں؟ تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی, اور نماز کے علاوہ اگر سجدہ تلاوت کرے تو اس میں بعض دعائیں بھی منقول ہیں, بہار شریعت میں لکھی ہیں. ویسے سبحان ربی الاعلی بھی اگر کہہ لیتے ہیں تین بار تو ٹھیک ہے, سجدہ تلاوت تو ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد آصف, امام مسجد اسٹیڈیم. میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے کہ نماز تراوی پڑھانے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اتباع سنت, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تراوی پڑھنا. پڑھانا ثابت ہے یعنی یہ میں یاد کر رہا ہوں کیونکہ وہ جماعت باقاعدہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جاری کی تھی, اور ان کا بھی پڑھانے کی کوئی روایت یاد نہیں پڑتی. البتہ کسی صحابی کو حکم دیا تھا کہ آپ پڑھایا کریں. تو ویسے یہ کہ جو بھی امام ہے وہ مقتدیوں کی نیت کرے کہ میں ان مقتدیوں نے, مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, تو میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, یا یہ نیت کرے کہ میں ان مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. اگر اپنے مقتدیوں کی نیت نہیں کرے گا, تعداد کی ضرورت نہیں ہے, مقتدیوں کی نیت, میں امامت کر رہا ہوں مقتدیوں کی یا مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں معا ان مقتدیوں کے, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مقتدیوں کا بھی ثواب ملے گا. اگر امام مقتدیوں کی نیت نہیں کرتا تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے لیکن امام کو ثواب نہیں ملے گا. یا مقتدی نے یہ نیت کی کہ میں فلا فلا کا امام نہیں ہوں, نہ کسی سے ناراض ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے نماز میں صف میں, تو بولا میں اس کے امامت کی نیت نہیں کرتا, میں اس کا امام نہیں, تب بھی اس کی پیچھے والے کی نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے, اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کیا کھاتے کیا پیتے اور کیا جمع کرتے ہو.

تو ہند بلکہ بیرون ہند زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ بابا جان کی بارگاہ میں ایک اور عرض یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ہندی اور گجراتی صرف لپیانتر ہی ہوتا ہے، لیکن اب گجرات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ یوم قفل مدینہ منانے کے جذبے کے تحت رسالہ خاموش شہزادہ کا گجراتی بھاشانتر کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ برائے کرم اس کا گجراتی نام بھی آپ عطا فرما دے تو مدینہ مدینہ۔ آنکھوں کا قفل مدینہ لگا رہے گا، زبان کا قفل مدینہ لگا رہے گا۔ احیاء العلوم جلد اول، ماشاء اللہ انہوں نے ہندی میں وہ ہندی رسم الخط میں اس کو کر لیا ہے، ہندی زبان میں ترجمہ نہیں کیا ہے، تو یہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے، اور عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ اس کو پڑھے، اور اگر ہمت کریں تو 63 دن میں اس کو مکمل پڑھ لیں۔ ہند کے اسلامی بھائی یا دنیا میں جہاں کہیں یہ پہنچتی ہے اور ہندی زبان میں پڑھ سکتے ہیں جو اسلامی بھائی اردو نہیں پڑھ پاتے، ان کے لیے یہ انمول تحفہ ہے۔ اور احیاء العلوم تو صحیح بات ہے کہ انسان بنانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس میں کیا ہے۔ تو میں اللہ کرے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے سائے بھائیوں کو جذبہ دے گا، اور کم از کم 63 دن میں احیاء العلوم جلد اول مکمل پڑھ لینے کی نیتوں کے مجھے ہند سے پیغامات بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یا 63 دن میں نہیں پڑھ سکتے تو زیادہ دن کے پیغامات بھیجیں، 72 دن کر لیں، میں انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ اور خاموش شہزادہ، خاموش ویسے تو گجراتی میں لفظ خاموش استعمال کرتے ہیں، چپ بھی اس کو مطلب کرتے ہیں استعمال، لیکن ویسے گجراتی میں خاموش کا ترجمہ میرے خیال میں ابول بنتا ہے، ابول، اور شہزادے کو شاہ جادو، تو اس کا نام اگر آپ چاہیں تو یہ رکھ لیجئے، ابول شاہ جادو۔ جیم اس میں ج جمروک نو ج آئے گا، ابول شاہ جادو۔ غالباً یہ وہ میں نے کہ وہ گجراتی جو ہے وہ صحیح گجراتی میں یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی بہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا، یا جلیلو، اس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اور ایک گراہک سامان بھی لے کر جا رہا تھا، اس کی برکت سے وہ مطلب چور جو ہے وہ سامان نہیں لے کر گیا، وہ میرا سامان بچ گیا، تو کافی مرتبہ میرے سامان دکان سے چوری نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا جلیلو کا وظیفہ، اس سے چوری سے حفاظت رہی جو ملا، اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا۔ 10 بار یا جلیلو اپنے کسی سامان پر پڑھ کے پھونک مار دیں تو انشاءاللہ وہ چوری نہ ہوگا، حفاظت ہوگی۔ یہ روحانی علاج رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں بھی ہے اور مدنی پنچورہ میں بھی ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور www.amirealisunnat.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، بن مانگے مشورہ دینا کیا ہر صورت میں غلط ہے؟ بن مانگے مشورہ دینا کیا کیا ہر صورت میں غلط ہے؟ غلط تو کسی صورت میں، خیر بعض صورتوں میں تو غلط ہو جائے گا، شرعی احکام میں بن مانگے کیا، مانگے سے بھی مشورہ دے گا اور وہ اہل نہیں ہوگا تو غلط ہی ہوگا. ویسے بن مانگے مشورہ دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ موقع کی مناسبت اور کار ثواب ہے. اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بن مانگا مشورہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہند والوں کو ہدف دے دو کہ اتنے کتنے دن میں یہ پڑھ لیں، تو یہ ہند والوں نے تو مجھ سے نہیں مانگا، انہوں نے مانگا تو میں ان کو ہدف دے دیتا. میں سارے ہندی زبان جاننے والے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو میں نے مشورہ دیا کہ احیاء العلوم جلد اول 63 دن میں پڑھ لیں. باپا جو ہندی نہیں جانتے اردو جانتے ہیں ان کے لیے بھی ہدف ہو جائے، ان کو 40 دن میں پڑھ لینا چاہیے. سبحان اللہ، یہ بھی باپا بن مانگے مشورہ آ گیا. نہیں آپ کے فرمانے پر بن مانگے ہی ہوا 40 دن کا. خیر لیکن اس دونوں میں کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ مجھے کہا گیا کہ میں مشورہ دوں. تو بن مانگا مشورہ یوں تو مطلب ہے کہ بری چیز نہیں ہے، حدیثوں میں بھی مل جائیں گے مشورے دیے گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشوروں سے نوازا، صحابہ کرام کے نوازنے کے واقعات بھی ملیں گے، بزرگان دین کے بھی ملیں گے بن مانگے مشورے. تو ہم مطلب یعنی کہ خیر یہاں بن مانگا مشورہ لفظ بھی نہیں استعمال کریں گے بارگاہ رسالت میں، میں سمجھانے کے لیے سمجھو. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بن مانگے مشورے جو ہے نا یہ دینے والے کا امپریشن خراب کرتے ہیں کہ اس کو مشورہ دینا نہیں آتا، تو وہ ایسے عجیب و غریب مشورے دے دیتے ہیں کہ جس سے لوگ مطلب ہے کہ اثر اچھا نہیں لیتے. تو اس لیے کہاں کیا مشورہ دیا جائے یہ غور کرنا چاہیے. اب جیسے کہ بعض بڑے بوڑھے نوجوانوں کو مشورے دیتے ہیں، بعض مشورے اچھے ہوتے ہیں، بعض وہ قابل ناقابل عمل ہوتے ہیں. اچھا پھر مشورے بھی نہیں ہوتے، وہ حکم ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بھی مدنی کام کرتے ہیں نا، ان کو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کو بہت تجربہ ہوگا کہ ان کو لوگ ملتے ہوں گے، مجھے بہت ملتے تھے جب شروع کام ہوا نا، تو اتنے مشورے دینے والے ملتے تھے کہ میں سچی بات ہے کہ تنگ آ جاتا تھا، کیا کروں میں جس کو دیکھو مشورے. تو ایک بار ایک صاحب آئے میرے پاس جب شہید مسجد خرابر میں ہوا کرتا تھا، دعوت اسلامی کا شروعات ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، شروعات کے سال تھے وہ. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ وہ فلاں جگہ بہت ضرورت ہے، آپ اپنا قافلہ لے کر وہاں آئیں یا قافلہ بھیجیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی چلیں قافلے میں، میرے وہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ اب جو بھی مجھ پر امپریشن پڑے گا ایسے آدمی کا، ان کو ٹائم نہیں، ہم کو بولتے جا کر ہمارے گاؤں میں کام کرو دعوت اسلامی کا. تو یہ مشورہ تھا، خیر مشورہ یہ بھی برا نہیں تھا، اچھا مشورہ تھا. تو اچھا اب بعض کیا کرتے کہ مشورہ دے کر کہ یہ مشورہ ان کا، پھر اگر اس مشورے پر امر نہیں کرو تو برا بھلا بولتے ہیں کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. ارے بھائی تو مشورہ ہوتا ہی مطلب یہ کہ ایسا ہے کہ جس میں عمل شرط تو نہیں ہے، آپ نے مشورہ دیا ٹھیک ہے، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے گا تو وہ عمل کریں گے، یا اگر سمجھ میں آ گیا پھر بھی عمل نہیں کیا تو جب تک اس میں کوئی شرعی حد انہوں نے نہیں توڑی تو کوئی جرم نہیں ان کا، آپ کا حکم تو نہیں تھا. اچھا اگر حکم بھی تھا تو آپ کا حکم ان پر نافذ تھا یا نہیں تھا؟ ہر ایک کا حکم نافذ تو نہیں ہوتا، ماں باپ کا حکم نافذ ہو سکتا ہے، چلو بھائی ایک عام آدمی کا تو حکم نافذ تو نہیں ہوتا نا، یا بڑے بوڑھے کا جوانوں پر حکم نافذ تو نہیں ہوتا کہ ان کا حکم نہیں مانے گا تو گناہگار ہو جائے گا، نافرمان کہلائے گا، ایسا تو نہیں ہے. تو اس لیے مشورہ بس سوچ سمجھ کر آدمی دے، جہاں اپنی بات کا وزن ہو اور یہ ہو کہ یہ میری بات مان جائیں گے، میری بے عزتی نہیں ہوگی تو دے، ورنہ چپ رہے اور ثواب کی نیت سے دے اور اچھا مشورہ دے. بعض دنیاوی کاموں میں بھی مشورے دیتے ہیں، بلکہ مطلب دواؤں کے مشورے دیتے ہیں، پرہیزیوں کے مشورے دیتے ہیں، ورزشوں کے مشورے دیتے ہیں. باتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا کسی کو کر کے دیکھ، اچھا آپ کو کھانسی ہوئی ہے، یہ یہ یہ آپ استعمال کریں. اب کیا کریں، کبھی کسی کو مطلب تھوڑا وہ بخار کی کیفیت دے گی، اچھا آپ کو بخار آ گیا تو پورا پورا ٹیبلٹ آپ کھا لیں بھلے اس کا کنڈا ہو جائے. اچھا آپ کے گھٹنے میں درد ہے تو یہ ٹیبلٹ کھا لیں، وہ ٹیبلٹ کھا لیں. اب وہ مطلب ہر ایک کو ہر دوا چلتی نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ کسی کے علاج میں غیر طبیب کا، یعنی کہ جو ڈاکٹر نہ ہو، باقاعدہ ڈاکٹر نہ ہو، یعنی جو یعنی ڈاکٹر کے شرائط ہیں یا جو طبیب کے شرائط ہیں، شرائط اس میں یہ ہے، ڈگری کی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ماہر طبیب کے ماتحت رہ کر اس نے اتنا عرصہ علاج کیا ہو طبیب کے مشورے سے، اس کے ماتحت رہ کر، کہ اب طبیب مطمئن ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب آپ علاج کر سکتے ہیں. تو یہ جس کو اجازت ملی اب یہ طبیب ہے، تو یہ علاج کر سکتے ہیں. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے اور غیر طبیب ہے تو اس کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ مطلب جس جس کو دوائیں بتاتے پھرتے ہیں نا، یہ ثواب کا کام نہیں کر رہے بلکہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. الا جو بعض گھریلو چٹکلے ہوتے ہیں وہ اس سے مطلب یعنی کہ مستثنا کر دیں گے، لیکن عام طور پر جو علاج میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تم یہ کرو علاج، یہ دوائیں کھاؤ، وہ دوا کھاؤ، تو یہ نہیں، یہ ٹیبلٹ کھا لو، ذرا نہ کہا کریں، اجازت نہیں ہے. اچھا اب رہا یہ کہ میں نے کہا سند شرط نہیں ہے ڈاکٹر کے لیے، تو یہ پھر اس پر ایک اور مزید مسئلہ یہ چلے گا کہ جیسے کہ اب دنیا میں شاید یہ انٹرنیشنل لو ہوگا، ہمارے یہاں تو ہے پاکستان میں تو، کہ جو سند یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں، وہ کلینک نہیں کھول سکتا، وہ اس طرح علاج نہیں کر سکتا. تو اب اگر کوئی بولے کہ میں ماہر ہوں اور میں نے تو فلاں ڈاکٹر کے ماتحت اتنا عرصہ کام کیا ہے، اور واقعی وہ ہو بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے بھی ماہر ہو علاج کرنے میں، ہوتے ہیں بعض اوقات تجربہ بہت ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کر، تو پھر بھی اس کو کلینک کھولنے کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے. تو اب اگر یہ کلینک کھولے گا تو گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کیا، حدیث شریف اس کی ممانعت ہے، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے کوئی تو ایسا قانون ملک کا کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتا اور اس پر پکڑے جانے کا اندیشہ ہو، تو اس میں مطلب یہ کہ ذلت ہے، ذلت پر پیش کر رہا ہے، تو یہ ناجائز گناہ ہے. تو جو ڈاکٹر نہیں ہے، کوالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کلینک کھولے گا جہاں جہاں یہ قانون ہے تو کہ پکڑ ہو جاتی ہے، تو یہ گناہگار ہوگا، اس کو کلینک نہیں کھولنی. اور یہ قانون سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ورنہ جس کو دیکھو اس نے کلینک کھولنی ہے، حکیموں کو شاید پوچھتے نہیں ہیں، جب حکیم کی بھی سند ہوتی ہے اسے، لیکن ہو سکتا ہے نہ پوچھتے ہو تو کئی آپ کو نیم حکیم خطرہ جان ملیں گے جو وہ اپنے مطلب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ حکیم اتنا مطلب یعنی کہ اٹھان نہیں ہے ان کی اس دور میں، ان کو مطلب یعنی کہ اتنا لوگ پسند نہیں کرتے، جس کو دیکھو ڈاکٹری علاج کروا رہا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ بچت ان کی ہو جاتی ہو، ورنہ یہ کہ ان کو بھی جب تک سند نہ ہو، قانون تو ان کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا ہی کہ غیر حکیم جو ہے وہ اپنا مطب یا اپنا دوا خانہ نہ کھولے، تو ان کو بھی نہیں کھولنا چاہیے، قانونی معلومات کر لینی چاہیے. میرے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو بھی جو بھی جتنے بھی، یہ خالی حکیم نہیں ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں، ہومیوپیتھک اور عام ڈاکٹر جو سب سے زیادہ جن کا کام چل رہا ہے وہ ہیں ایلوپیتھک، پھر ہومیوپیتھک بھی مشہور ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی مختلف یعنی کئی اس کے شعبے ہوتے ہیں، پھر سرجن بھی ہوتا ہے، فزیشین ہوتا ہے، اب جس کو آپریشن کرنا نہیں آتا، اس نے تعلیم نہیں لی، سند نہیں ہے، وہ آپریشن کرے گا اور کچھ کا کچھ کر ڈالے گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد۔ بابا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر کوئی مشورہ دے اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے کس طرح جواب دینا چاہیے، مطلب بعض اوقات یہ کہ وہ وعدہ کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں اور پھر عمل نہیں کر پائے، پھر وہ پوچھتا ہے، اب عمل نہیں کیا تو وہ پھر جان کو آ جاتا ہے کہ آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں عمل کروں گا، تو جب کوئی مشورہ دے تو اسے جواب کس انداز میں دینا چاہیے؟ یہاں آدمی پھنس جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مشورہ دینے والا بہت ہی معزز شخص ہوتا ہے، یا بہت وجیہ شخص ہوتا ہے، یا مسجد کا امام، یا خطیب، یا پیر شیخ، یا خاندان کا بڑا فرد ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، نانا ہوتا ہے، ہوتا پاورفل ہے، تو ایسے موقع پر آدمی پھنس جاتا ہے کہ مشورہ اس کا یا تو قابل عمل ہی نہیں اس کے نزدیک جس کو مشورہ دیا گیا، یا یہ ہوتا ہے کہ مشورہ قابل عمل ہوتا ہے لیکن اپنی کوتاہی ہوتی ہے، عمل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اس پر سوچ سمجھ کر جواب دے، مثلا یہ کہ اب عمل کرنا نہیں ہے اور دل میں یہ کہ عمل نہیں کروں گا اور پھر اس کو ہاں بول دیا تو یہ ذرا جھوٹ ہوا، گناہگار ہوگا۔ اور اگر یہ کہہ دیا کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، بس میں نے پکی بات کر لی آپ کو، یہی کروں گا، اپنا وعدہ آپ سے جس طرح آپ نے فرمایا میں نے یہی کرنا ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہوئی، کیونکہ دل میں پہلے سے طے ہے کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے، تو یہ وعدہ خلافی، تعریف یہی ہے کہ جو کام کرنے کی نیت نہیں ہے اس کام کا وعدہ کرنا، تو یہ وعدہ خلافی ہے، یہ بھی ظاہر گناہ ہے۔ تو ایسے موقع پر آدمی یا تو چپ چاپ سن لے، یوں یوں نہ کرے، یوں یوں کرنے میں بھی پھنسے گا، کہ یہ بھی منہ سے بھی ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر دل میں یہ کہ نہیں کرنا میں نے تو یوں یوں کر رہا ہے تو یہ جھوٹ ہوا، تو انہیں بالکل اگر یوں کرنے کی ہمت نہیں ہے تو یوں یوں بھی نہ کرے، اب چپ چاپ سن لے۔ اب اگر یہاں پھر وہ بولے گا کہ بھائی آپ جواب نہیں دے رہے، یہ بھی ہوگا، اب یہاں کیا کرے؟ تو یہاں بہرحال یہ کہ موقع کی مناسبت سے ہی آدمی ترکیب بنا سکتا ہے، جیسے کہ اگر بدل سکتا تو بات کو بدل دے، اس کو ایسا بھلاوا ڈال دے کہ جس سے مطلب یعنی کہ وہ اپنے مشورے میں متزلزل ہو جائے، لیکن اس کے لیے وہ چنٹ آدمی چاہیے، ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا، اس نے ہاں ہی بولنا ہوتا ہے، عموماً ہمارے یہاں ہاں ہی بولا جاتا ہے چاہے وہ بات ماننی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ بات بدل دے تو ہی بچت ہو سکتی ہے، باقی نہ بولے گا تو اتنا ہمت نہیں ہے، یا ہمت کرے اور بولے کہ میں آپ کا اگر وہ مشورہ درست ہے تو یہ کہنے میں آپ کے نزدیک درست ہے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا مشورہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آپ دعا فرمائیں کہ میں عمل کرنے والا بن جاؤں، اس طرح مطلب بھی جملہ بول کر جھوٹ سے خلاصی حاصل ہو سکتی ہے، وہ تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوگا۔ اب میں ایک بار، کئی سال پرانی بات ہے کہ میں کان کے ڈاکٹر کے پاس گیا، اسپیشلسٹ کے پاس، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ کان میں کھجلی وغیرہ کرنے کے تعلق سے، نے کہا کہ کان میں تنکا نہیں ڈالا کرو، تنکے سے کھجایا مت کرو۔ اب میں اگر بولتا ہوں کہ کھجایا نہیں کروں گا اور مجھے کھجلی بہت ہوتی، تنکا ڈالے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، عادت پڑ گئی تھی میری، اب میں اس کو ہاں کیسے بولوں کہ جب میرا ذہن بن نہیں رہا تھا ہاں بولنے کا, میرے کو کھجانا پڑے گا. تو میں نے بولا ان کے سے کھجانے میں یہ تو ہے کہ وہ نقصان تو ہو سکتا ہے, بچنا چاہیے ہے نا ڈاکٹر صاحب. اس طرح میں نے وہ جملہ بولا کہ وہ ڈاکٹر صاحب یوں یوں کر لو برابر برابر برابر, تو وہ ترکیب بن گئی میری کہ مجھے وہ ہاں کہنے کی نوبت نہیں آئی کہ میں نہیں نہیں کھجاؤں گا, یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی. اب یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا, اور ڈاکٹر پر بھی ایک پہلے سے مطلب میرا تھوڑا بہت اثر تھا, دعوت اسلامی کا دور تھا وہ, اگرچہ کئی سال ہو گئے لیکن دور دعوت اسلامی کا تھا. اور مجھے میرے نام سے اور جانتا تھا, مطلب ہو سکتا ہے اس نے کبھی میرا بیان بھی سنا ہو, تو یوں اثر تھا اس لیے وہ بات چل گئی, ورنہ ہو سکتا ہے نہ بھی چلتی. تو مگر یہ کہ وعدہ نہ کرے کہ میں آپ جیسا فرما رہے بس پکی بات میں ایسا ہی کروں گا. حضرت کون سے تابعی کا غالباً واقعہ ہے کہ جن کی آنکھوں میں چیپڑ ہوا تھا, چیپڑ ہو گیا تھا اور یہ صاف نہیں کر رہے تھے. چیپڑ بولتے ہیں, کیچڑ کیچڑ بھی بولتے ہیں یہ, تو غالباً چیپڑ کیچڑ دونوں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آنکھوں میں جو ہو جاتا ہے چکنا چکنا, تو یہ ہو گیا تھا. تو کسی نے عرض کیا کہ ضرورت یہ صاف کر لیتے, تو فرمایا کہ وہ میں طبیب کے پاس گیا تھا اور طبیب نے بولا تھا کہ آنکھ کو ہاتھ مت لگانا, تو میں نے ہاں کہہ دیا تھا اس کو. تو اب میں کیسے آنکھ کو ہاتھ لگاؤں, آنکھ کو ہاتھ لگائے بغیر یہ صاف نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے بزرگان دین اس طرح اپنی بات کو نبھایا کرتے تھے. اور یہ عارضی معاملہ ہوگا, ورنہ یہ کہ اگر یہ کیچڑ سخت ہو جائے اور آنکھوں کے باہر پھیل جائے تب تو مطلب یعنی کہ وضو میں تو اس کو چھڑانا فرض ہے کہ منہ تک کے صحیح دھلے. تب یہ حکایت ہے, اب آگے نہیں ہے اس کے بیان کا. ممکن ہے کہ انہوں نے طبیب سے رجوع کر کے وہ اپنی ہاں سے رجوع کر لیا ہو کہ بھائی وضو میں تو مجھے دھونا پڑے گا. یہ اپنے طور پر میں تکمیلا کر رہا ہوں یا اس کو وہ ایڈیشن کر رہا ہوں سمجھے, کیونکہ وہ وضو میں اگر کہیں کہیں کوئی یہ کہ نہیں کوئی ہاں کہہ دے اور پھر وہ نبھانے لگے اور پھر وضو ہی اپنا غلط کر کے وہ نمازیں پڑھتا رہے, وضو میں تو چھڑانا پڑے گا نا. ہاں اگر وضو کے بعد پتا چلا کہ کہیں وہ یہ کیچڑ چپکا رہ گیا تھا اور نماز پڑھ لی اس نے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ادھر تو چپکا ہوا رہ گیا تھا, تو یہ چونکہ اس کی احتیاج میں حرج ہے, اس کی طرح کہ اس پر توجہ نہیں ہو پاتی, تو اس لیے اس کو معاف رکھا ہے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ معاف ہے, لیکن اب پتا چل گیا تو اب چھڑا کے دھونا فرض ہے, ہاں وہ نماز پڑھنی ہو تو. جب سے سمجھو پتا چلا تو یہ اب وضو میں یہ نقص پیدا ہو گیا, اس سے پہلے وہ نماز اگرچہ وضو میں یوں نقص تھا کہ یہ غلط تھا, لیکن وہ چونکہ وہ اس طرح کی چیزوں کی بازو کا تو ترکیب کرنی مشکل ہوتی ہے, تو یوں یہ معافی دی گئی ہے کہ نماز پڑھی وہ ہو جائے گی, اب جو نماز پڑھنی ہے تو یہ دھو کے پڑھے اس کو ہٹا کے اس کو. واللہ تعالی اعلم. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ آنکھوں کے اندر کے حصے میں, اندرونی حصے میں دھونا فرض نہیں ہے, اگر وہ باہر اندر کا پورا جو اندر کا حلقہ ہے نا اس کے باہر آ کر چپک گیا تو اس کو چھڑانا فرض ہے. بالکل اندر میں تو کیچڑ ہوتا نہیں ہے سر, کیچڑ نکلتا کہاں سے یہ سب کو شاید پتا نہیں ہوگا. یہ ناک ہے نا, ناک کے ساتھ یہ حصے جو ہے نا یہ یہاں سوراخ ہے اور یہ سوراخ آر پار وہ گلے میں جا رہے ہیں. اب ڈاکٹروں کی تحقیق یہ کہ یہ سوراخ آر پار حلق کے اندر جا رہے ہیں, تو یہ کیچڑ یا آنسو آدمی روتا ہے تو یہ آنسو یہاں سے نکل رہے, یوں بہتے نا, یوں اگر بہتے بھی ہیں تو یہ یہیں سے نکلے ہوئے پھیل کر پھر یوں بہتے ہیں, سوراخ یہاں ہے یہاں نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ الاولیاء ملتان سے آئے ہوئے ایک موتقب اسلام میں سوال عرض کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا بسم اللہ سے سنا دیجیے, پھر سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عام طور پر میں اب سمجھا رہا ہوں کہ بسم اللہ صحیح نہیں پڑھی جاتی, جلدی میں بسم اللہ اس طرح پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غلط کا بھی غلط, غلط کا بھی غلط, غلط کا بھی غلط کر دیتے ہیں اکثر. تو یہ جلدی اگر ہو نا بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی پوری, تو صرف اتنا پڑھ لیں بسم اللہ, کام یہاں بھی چل رہا ہے. اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تو بھی پورے مخارج کے ساتھ پڑھیے, قرآن کی آیت ہے یہ. اگرچہ یہاں تلاوت مقصود نہیں ہے, ان کا افتتاح گفتگو کے لیے انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہوگی, گفتگو شروع کرنے کے لیے اچھی باتیں پڑھنی چاہیے بسم اللہ, لیکن پھر درست پڑھنی چاہیے. اعوذ بھی نہیں پڑھتے درست, نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, نہ درود شریف درست پڑھتے ہیں. خدا جانے نمازوں میں کیا پڑھتے ہوں گے کہ ایک منٹ میں, ڈیڑھ منٹ میں دو رکعتیں, دو تین منٹ میں چار رکعتیں پڑھ ڈالتے ہیں. پتا نہیں کیا پڑھتے ہیں, جو یہی پڑھتے ہوں گے اور ایسا پڑھتے ہوں گے, بولتے خود ہی پڑھتے ہوں, خود سمجھتے ہوں. میرے کو تو لگتا ہے خود پڑھتے ہوں گے اور خود بھی نہیں سمجھتے ہوں گے کہ پڑھ کیا رہے. آپ کا کیا انداز ہے ایک رکعت کتنی منٹ میں پڑھنی چاہیے؟ منٹ کا نہیں, مطلب یہ کہ جو کچھ پڑھا اس کے مخارج اتنے تو ادا ہوں کہ جیسا اس کا حق ہے, جیسا قاریوں نے جو مقرر کیا ہے اس کے حروف ادا ہوں. ہم مخارج ادا ہوں کہتے, اصل وہ حروف ادا ہوں. حروف اصل لفظ ہے, اس کا حرف جو وہ اصل مخرج سے ادا ہو. مخرج معنی نکلنے کی جگہ, تو مخارج ادا ہونا نکلنے کی جگہ ادا ہونا. لیکن ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں مخارج اس کے درست ہیں, اس کے مخارج غلط ہیں. تو حروف غلط ہوتے ہیں, اصل مخارج کیا غلط ہوں گے؟ تو کہ اس نے غلط جگہ سے اس کو خارج کیا, ان مانو کر مخارج غلط ہوتے. تو خیر, تو نماز درست پڑھے, اب کتنی دیر میں پڑھے تو اس کی تو کوئی حد بندی نہیں ہے. کسی کے حروف جو ہے وہ جلدی ادا ہو جاتے ہیں, کسی کو کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے ادا کرنے میں تو اس کو دیر لگے گی. اور بعض کا بہت گلا صاف ہوتا ہے تو جلدی جلدی مخارج ادا ہوتے ہیں. تو یوں بھی مطلب یعنی کہ فرق وقت میں پڑ سکتا ہے, لیکن جنرلی جو ہے عموماً جو آج کل پڑھا جاتا ہے نا, اس میں مخارج سے حروف کی ادائیگی کا لحاظ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. امام بھی فجر میں, عشاء میں, مغرب میں بڑی اہتمام سے پڑھے گا, آج کل زیادہ اہتمام سے پڑھے گا کہ نمازی زیادہ ہے, جیسے سب قرا حضرات اس کے پیچھے کھڑے ہیں بےچارے کے, یوں سمجھتا ہوگا. کبھی ایم اے نے آ گیا تو اور احتیاط کرے گا, وزیر آ گیا تو آیتیں بھول جائے گا, جیسے اس کے لیے نہ پڑھ رہا ہوں. اب وزیر نے کبھی قاعدہ پڑھا تھا کہ قرآن شریف جانتا ہو, یہ قرآن شریف یہ آپ کی پتہ ادائیگی سے وہ محسوس ہوگا, اس نے بےچارے کیا پتا یہ قرآن پڑھا ہوتا تو وزیر کا بنتا. یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, وزیر بننا یہ کوئی کھیل نہیں ہے, کیا کوئی سعادت کی بات ہے, وہ بھی فی زمانہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ ایک کھوٹا کھوٹا امپریشن ہوتا ہے. جیسے مالدار آدمی آ جائے تو مالدار کو حاجی صاحب آئیے حاجی صاحب, ایک ٹکا نہیں دیتا, چاہے کنجوس مکھی چوس ہو, ایک ٹکا کبھی اس نے چندے کا نہیں دیا. لیکن اس کے پاس جو پیسے ہیں اس کا روب ہم پر پڑتا ہے, ہماری مطلب بات جو ہے نا وہ لوچدار بن جاتی ہے, نرو بن جاتی ہے, عاجزانہ خاشعانہ گفتگو اس پارٹی سے ہوتی ہے. اس کا تجربہ شاید بہت سکھ ہوگا. اور جو بیچارہ چھوٹا آدمی حالانکہ چندہ بھی دیتا ہوگا, مالیات کو عطیات بھی دیتا ہوگا, وہ اس کا روب نہیں ہوتا, چھوٹا آدمی ہے, اس کی چھوٹی دکان ہے, اور بڑی ہول سیل کا کاروبار وہ اس کا روب ہوتا ہے. تو ہم ایسے ہی ہیں, بس ہم پر روب پڑتا ہے. تو اس لیے کوئی مطلب یہ نہیں کہ ارکان حکومت آ گئے یا ارباب اقتدار آ گئے ہماری صف میں تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ بس ہوش جاتا رہا اور ہم پھولے نہیں سما دے گا. آج تو پھولا نے میرے بھی یہ نماز پڑھی, جیسے یہی ہاتھ پکڑ کے جنت میں ہمیں لے جائے گا, کہیں رکاوٹ نہ بن جائیے. اس کی تعظیم, تو وہ ڈرنا چاہیے اللہ سے. خیر ہر شخص ارباب اقتدار میں یہ نہیں کہتا کہ برا ہی ہوتا ہے, میں جنرل بات کرتا ہوں, اور جو میں کہنا چاہتا ہوں ہر ہی شعور سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اللہ سے ڈرے, اللہ کے لیے قواعد کا اہتمام کرے. تو جس طرح جہری نماز یعنی بلند آواز سے قراءت والی نماز ہے اس میں احتیاط کرتا ہے, اس وہی احتیاط اکیلی نماز میں پڑھے کہ جس خدا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے وہ جہری بھی سنتا ہے اور جو پست سے پست آواز ہے وہ بھی سنتا ہے, اور وہ سننے کے لیے کان کا محتاج بھی نہیں ہے. تو جس رب کے لیے پڑھنا ہے تو وہ ظاہر میں پڑھے یا باطن میں, ہر جگہ ان قواعد کا خیال رکھنا ہوگا. ان بیچاروں کا سوال رہ گیا اور سوال پر بہت آگے نکل گیا, ان سے معذرت چاہتا ہوں, کھڑے رہنے کی زحمت ہوئی ہوگی شاید ان کو. چلیے اپنا سوال. جزاک اللہ بابا جان. تربا جان, میرا نام عبد الباسط اتاری ہے. بنیادی طور پہ میرا تعلق توسہ شریف سے ہے, لیکن میں بہاؤدین زکریہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور پیپر دے چکے ہیں پیارے باپا جان. ریزلٹ کے لیے دعاؤں کی بھی درخواست ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کی دعوت دی, تو الحمدللہ 30 دن آپ کی صحبت کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ بعض اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک سر پر سبز امامہ سجانے والے اسلامی بھائی سے دم کے لیے کہتے ہیں, جیسا کہ غیر طبیب علاج کے لیے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, تو کیا ایسا اسلامی بھائی جو دم کرنا نہیں جانتا ہے وہ کیا دم کرے؟ آیا اسے دم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر وہ دم کرے تو اسے کیا دم کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرن کثیر. یہ کرے دم اس کا بھی نکل جائے دم. بابا یہ بھی تو امام اگر پہن لے ان کو بھی دم آ جائے کچھ اس طرح. سبحان اللہ, امام پہنے دم آئے نہ. پھر یہ دم کے لیے کوئی کورس یا کوئی کالج یا کوئی یونیورسٹی کا تو کہیں سلسلہ اب تک تو سننے میں نہیں آیا. البتہ یہ بابا جی ہوتے ہیں جو دوسرے اپنے ماتحت جو ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں, وہ ٹرینڈ کرتے ہوں گے ان کو, لیکن اس میں اتنی وہ پیچیدگی نہیں ہے. اب جیسے کہ کسی کا بچہ روتا ہے تو اس کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا جاتا ہے, ایک ایک بار پڑھ کے دم کر لیں, تین تین بار پڑھ کے دم کر لے آدمی, اسی طرح درود پاک پڑھ کے دم کر لے, تو وہ ایک ہوتی ہے صورت. اس میں کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کے وہی حروف مخارج زیادہ ہوں. دم کرنے میں اس طرح درود شریف پڑھ کر آدمی دم کر دے. ہاں باقی وہ جنات کے کیس میں ہاتھ نہ ڈالے, جنات کے کیس میں ہاتھ وہی ڈالے کہ جو اس کا ماہر ہو, کیونکہ اگر ماہر نہیں ہوگا اور جن پکڑنے جائے گا تو جن اس کو پکڑ لے گا تو مشکل ہو جائے گی, پھر بدنامی بہت ہوگی. یا جن بعدوں کا مارتے بھی ہیں, آپ کوئی جن ہے اور آپ کو تجربہ نہیں ہے اس کا, تو اس کو آپ چھو کریں اس سے پہلے اسے اٹھا کے اگر رکھ دی نا تو پھر بہت پھجیتا ہو جائے گا, لوگ ہنسیں گے. کرتے ہیں جن مارتے ہیں, یہ بھی روب جارتے ہیں, جس پر جو ان کی وہ بڑکی میں آ گیا آ گیا, نہیں آیا نہیں آیا, جو ماہر ہوتے ہیں نا وہ نہیں آتے ان کی دھمکی میں. اگر اپنا فیلڈ نہیں ہے تو اپنے مطلب یہ کہ وہ ان اس فیلڈ میں جاننے کا بھی میں مشورہ نہیں دیتا, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. اس میں تو جتنا حب جاہ کے مسائل ہیں نا, اگر کوئی درست کرتا بھی ہو چلو بھائی واقعی وہ خدمت کے جذبے کے تحت ہی کرتا ہے, غلط بھی نہیں کر رہا درست کرتا ہے, پھر بھی اس پر حبے جا کے حملے بہت ہوتے ہیں. یہ جن پکڑنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں جن کو تابع کروں اپنے قابو کروں, اس کو تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام ابن عربی شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جن کو قابو کرنے میں کم از کم آدمی کو تکبر آ جاتا ہے جب جن کو قابو کر لیتا ہے. ایک مطلب ہے نا کہ پولیس والے سے کسی کی دوستی ہو تو یار اس کا پیر زمین پر نہیں پڑتا. فلاں پولیس والا میرا دوست ہے, بچ کے رہنا میرے سے. یا کسی سیاسی پارٹی والے سے الگ سلے کے کسی کو تھوڑا عہدے دار ہو تو وہ بھی تھوڑا مطلب انہیں کیا کرتا ہے کہ میرے اس سے تعلقات ہیں. جس کے ہاتھ میں جین آ جائے جس کے قابو میں تو وہ تو پتا نہیں ہاتھ میں کہاں گا. تو اس لیے وہ پھر اس کو موکل پکڑنے کا کہ جن پکڑے موکل پکڑے اور یہ شوق اس کو پیدا ہو سکتا ہے. اور اس میں بعض اوقات یہ کہ جو وظائف کر رہے ہوتے ہیں اس میں چوٹ کھا جاتے ہیں, چوٹ کھا جاتے ہیں. پھر جو اس طرح کا وظائف کا چوٹ کھایا ہوا نا اس کا علاج جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. عام طور پہ یعنی کہ وہ بےچارے پھر وہ رلتے رہتے ہیں, علاج تو کر نہیں پاتا. اس لیے مطلب یہ کہ بابا جی نہیں بننا چاہیے, دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائیں. یہ بہت سارے بابا جی ہیں بولو کہ میں خدمت کروں اور یہ کروں, تو دین کی خدمت کرو نا یار. اور خدمت کے بہت سارے شعبے ہیں, یہی شعبہ نہیں ہے. اس میں حب جان کا بھی بہت خطرہ ہے, پھر پیسوں کے چکر, پھر اس میں عورتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. کون سا بابا جی ہوا جو عورتوں کا علاج نہیں کرتا ہوگا؟ اور پھر جو بے پردگیاں ہوتی ہوں گی ضمناً, اور جو مسائل ہوتے ہیں, اور جو بابا جی کے جو کارنامے, وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو الگ سے کوئی ترکیب کریں گے. لیکن ایک بار لال ہو گئی, سرخ ہو گئی, تو ایک بہت اچھی علمی شخصیت تھی, انہوں نے فرمایا کہ وہ فدا اب ڈروپ ڈال لیں وہ گلاب کے, کوئی خاص وہ میڈیکیٹڈ کوئی ہوگا مطلب قطرے وہ ڈال لیں. میں مطمئن نہیں ہوا, میں نے آئی اسپیشلسٹ جس سے میرے مطلب ترکیب ہے, میں نے ان سے مشورہ کیا, تو میں نے کہا یہ ڈال لوں میں, میری آنکھ لال ہو گئی. اور نہیں بولا یہ کبھی کبھی آنکھ کو ڈیمیج کر دیتی ہے کچھ, اس نے اس کے نقصانات بتائے, یہ نہیں ڈالیں آپ, آپ کو نہیں چلے گی یہ, بلکہ یہ ڈالیں, ایک بار ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کی سرخی کٹ جائے گی. تو واقعی ایک بار میں نے ڈالا وہ ان کا ڈراپ, اور جو علمی شخصیت تھی میں نے ان کو بتایا دیکھو ان کو مسئلہ پتا تھا کہ غیر طبیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا علاج میں, لیکن انہوں نے اس کو لائٹلی لیا کہ یہ تو نارمل دوا ہے اور عام ہے. نہیں سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے کہ غیر طبیب کسی کے علاج میں ہاتھ نہ ڈالے تو نہ ہی ڈالے. اب ہم یہ طے کریں کہ یار یہ لائٹ ہے اور یہ وہ بہت ہیوی ہے اور یہ نارمل ہے اور یہ ایب نارمل ہے, تو شاید ہم اس میں خطا کھا جائیں. ہمارا کام ہے مسئلے بتانا تو ہم اس پر رہیں, ہمارا کام ہے تدریس کرنا تو ہم اس پر رہیں, ہمارا کام ہے تصنیف کرنا تو ہم اس پر رہیں. میرا خیال یہ اپنے اپنے شعبے میں رہیں نا, تو جس کے یہ ماہر ہیں ہم اسی میں صحیح ہیں. باقی ڈاکٹر کا مشورہ دینے میں رج نہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے آپ چاہیں تو علاج کروا لیں, اگر آپ نے کروایا اور آپ مطمئن ہیں تو یہ عرض نہیں ہے. باقی یہ کہ دوا کا کہنے میں مجھے تو اپنا یہ تجربہ بتایا میں نے کہ یہ ہے تو بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے. اب پہلے بہت پہلے ایک انجیکشن نکلا پینسلین کا, پینسلین اب تو خیر ہزاروں طرح کے انجیکشن ہیں. پینسلین جب شروع میں یاد ہوا تو میرے مرحوم بھائی کہا کرتے تھے, کیونکہ وہ اسی شعبے سے وابستہ تھے, کہ پینسلین نکلا تو یہ آب حیات کہلاتا تھا, آب حیات, اور اتنا اس سے فائدہ ہوتا تھا. لیکن کسی کسی کو ایسا سائڈ ایفیکٹ ہوتا تھا پینسلین کے انجیکشن کا کہ وہ مر جاتا تھا. تو اب اگر طبیب نے انجیکشن لگایا سائڈ ایفیکٹ اب بھی ہو سکتا ہے, مر جائے گا بندہ. لیکن طبیب پر جب اگر کیس بھی ہو گیا تو اگر وہ سند یافتہ ہے نا تو اس کی بچت ہو جائے گی. اگر وہ غیر سند یافتہ ہے اب اس کی خیر نہیں, اس نے کیوں علاج میں ہاتھ ڈالا. شریعت میں بھی کہ اگر کوئی ماہر طبیب ہے, شریعت نے اس کو اجازت دی, اس نے تقاضے پورے کیے, اب وہ ماہر بن گیا, اس کا کیس خراب ہو گیا تو یہ اس کے لیے بچت ہے. غیر طبیب کا کیس خراب ہوا تو اس کی بچت نہیں ہے. جیسے کہ مفتی ہے, مفتی نے اگر کوئی غلط فتویٰ دے دیا اپنی دانش میں وہ صحیح تھا, اگر قصدن غلط دیا یا کوتاہی کے طور پر زیادہ اس نے غور نہیں کیا اور ویسے ہی اندھیرے میں تیر مار دیا تو وہ مفتی بھی گناہ گر. اگر وہ مفتی نے یا عالم نے اپنی دانش میں اپنی سوچ کے مطابق صحیح مسئلہ غور کر کے بتایا اور وہ غلط نکلا تو رجوع تو فرض ہے اس پر, تو فوراً رجوع کرے بلا تاخیر. لیکن گناہگار نہیں ہے. عام آدمی نے اگر مسئلہ بتایا تو غلط بتایا یہ گناہگار, اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس کا فیلڈ نہیں ہے, اس پر کیس ہے, اس کیس کا مطلب مقدمہ آخرت میں. ابھی نہیں پتا چلتا, ہر دوسرا اسلامی بھائی مفتی ہوتا ہے ہمارے یہاں, دوسرا بھی میں کہوں شاید 99% کہوں, کیا کہوں, بڑے بوڑھے تو زیادہ فتوے جھاڑتے ہوتے ہیں. جس کو دیکھو فتوا, جس کو یوں کر لو یہ مسئلہ یوں, اللہ نے یوں نہیں بولا, اللہ نے یوں بولا ہے, بولتے ہی نا عام طور پہ بولتے ہیں. ان کو خود خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ کیوں بولتے تھا. بھائی ہم علماء کے پاس بھیج دیا کرو, یہ ان کا میٹر ہے, آپ کا میٹر نہیں ہے. ہاں جب وہ چاول پکانے ہوں گے نا, ابالنے ہوں تو ہم آپ کو پوچھ لیں کس طرح ابالتے ہیں. شرعی مسائل بتانا آپ کا کام نہیں ہے. باپا کسی کو مشورہ چلو نہیں دے سکتے, خود تو علاج کر سکتے نا اپنا, کہ جو دوائی یہ کھا لی وہ کھا لی, فلاں نے کھائی تھی فائدہ ہوا تھا میں بھی کھا لیتا ہوں, اس میں بھی کنڈا ہو جاتا ہے بعضوں کا. تبھی اپنے کو قصدن نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اگر اپنا تجربہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, یا مطلب یہ کہ اس میں بھی کیا مطلب گھریلو چٹکلے ہوتے ہیں ویسے سے جو مفید ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ بھی مضر ہو سکتے ہیں. اب حدیثوں کا علاج کرنا بھی بنا ہے, اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا کہ حدیث میں مطلب یہ کہ جو علاج آئے وہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہ کرے, اس سے بھی نقصان ہوا. اور اس کی مثال بھی ہے نا کہ وہ صاحب مرقات نے لکھا ہے کہ کسی کو بخار آ گیا, اس نے کہیں حدیث پڑھ لی تھی کہ اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا, اس نے ٹھنڈا پانی ڈالا, اس کا کنڈا ہو گیا, زیادہ بیمار ہو گیا, تو وہ حدیث کے خلاف ہو گیا معاذ اللہ. تو جاہل تھا, مطلب وہ گرمی کے جو بخار کا علاج تھا اسے سردی کے بخار میں کر دیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج ارشاد فرمائے وہ علاج درست ہے, لیکن وہ عرب شریف میں کسی کو اس کی حیثیت یا اس کی کیفیت کے مطابق علاج ارشاد فرمایا کہ وہی علاج دنیا کے ہر فرد کو ضروری نہیں کہ پورا ہو. اب جیسے کہ ہمارے یہاں گرمی ہے, بعض جگہ سردیاں ہیں, تو اب یہ کہ گرمی میں جو غذا کھائی جاتی ہے ہم کھاتے ہی ہیں, اب وہ سردی والے بھی یہاں آئے ہوئے, سردی کے ملکوں والے آئے ہوئے اعتکاف کے لیے, اس کو وہی آپ مطلب غذا دے دو کہ یہ کھا لو تو موٹی ہو جائے, مگر وہ آدھی ہی سردی کا ہے, وہ برف سے نکل کر آیا, اس کو بےچارے کچھ ہو جائے گا خطرہ. بس شہد کے بارے میں شفا, یہ تو سب میرا خیال سنا ہوگا سب نے کہ شہد کے بارے میں شفا ہے, اور واقعی نے قرآن کی آیت میں بھی ہے شفاء للمؤمنین, یہی ہے شفاء للناس بہی فیہ شفاء للناس, فیہ شفاء للناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا, یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے, اب تو بات تو ختم ہو جاتی ہے, لیکن مفسر نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, اب مفسر نہیں ہے. قرآن کریم کا حکم ہے, حکم جو بظاہر ہمیں کچھ لگتا ہے لیکن اس کی کچھ مطلب صورتیں ہوتی ہیں. اب اس کی مطلب ہے کہ جو علماء نے اس کے بارے میں جو لکھا وہ یہ ہے, جیسے کہ اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے, مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا ہے, کسی مفتی نے اپنا تجربہ بھی مجھے بتایا ہے, سمجھے. تو یہ کہ شہد ہر آدمی کو نہیں موافق آئے گا. یہ لو آ گیا گھریلو علاج میں لکھا ہے, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج صفحہ 11, اس میں لکھا ہے شہد ہی کو لے لیجئے حالانکہ اس میں شفا ہے, تاہم بعضوں کے باوجود اس کو برداشت نہیں کر پاتے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ جلد 25 صفحہ 88 پر رد المختار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں, جن مزاجوں یعنی طبیعتوں پر صفرا غالب ہوتا ہے شہد انہیں نقصان کرتا ہے, بلکہ بارہا بیمار کر دیتا ہے, با آنکھیں یعنی باوجود اس کے کہ وہ یعنی شہد بنص قرآنی یعنی دلیل قرآنی سے شفا ہے. اچھا یہ صفرا کیا ہوتا ہے, اس کے یعنی کہ حاشیے میں لکھا ہے اخلاط اربعہ یعنی چار خلتیں, نمبر ایک صفرا یعنی پت, نمبر دو خون, نمبر تین بلغم, اور نمبر چار سودا یعنی جلا ہوا کالا بلغم. ان چاروں میں سے جن لوگوں کے وجود میں صفرا یعنی پت, جو کہ پیلے رنگ کا کڑوا پانی یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی زائد ہو یعنی زیادہ ہو, اس کے لیے شہد کا استعمال مضر صحت ہے, نقصان دہ. تو اب یہ کہ ہمارے بچے کو شہد چٹایا جاتا ہے, پتہ نہیں یہ شہد بھی اس بچے میں اگر صفرا کی مقدار زیادہ ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے نقصان ہی کرے اس کو, تو یہ طبیب کے مشورے سے ہی کیا جائے. اب کھجور کتنی پیاری چیز ہے, کوئی کھجور نہ کھائے تو آپ کو زیادہ غصہ ہے اس پر, کھجور نہیں کھاتا یار, سنت ہے سرکار سے ثابت ہے کھجور نہیں کھاتا. تو کھجور بعضوں کو موفق نہیں آتی, منہ میں چھالے کرتی ہے, آپ میں سے بھی ہوں گے جس کو چھالے کرتی ہوگی, ہے کوئی جس کو کھجور سے چھالے پڑتے منہ میں آپ میں سے؟ میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, چند ایک ہاتھ اٹھا رہا ہوں, میں بھی اٹھا رہا ہوں, مجھے بھی چھالے پڑتے, میں کھجور نہیں کھا سکتا, میں اگر زیادہ کھاؤں دو تین پیس دو تین دن تک تو گیا کام سے, گلے میں بھی شاید کچھ خراش چھالا پھر نزلہ, تو یہ زبان پہ چھالا ڈال دے, یہ میرا اپنا تجربہ ہے. اب آپ بولو کھجور کھانا سنت ہے تو کیا میرے لیے سنت ہے؟ میرے لیے سنت کہاں رہے گی کہ مجھے تو نقصان ہو رہا ہے, جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کو نہیں. اس طرح شہد نقصان ہوتا ہے بعضوں کو, تو اس کو پینے کی اجازت بھی نہیں ملے گی شریعت میں. پتہ جب نقصان ہو رہا تو کیسے اجازت ملے گی؟ مولا علی کو کھانے سے منع کر دیا تھا ایک مت بیماری, کھجور کھانے سے منع کر دیا. مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کھانے سے منع کیا تھا. اس سے یہ اب حدیث شریف کے تحت میں اس کو نہیں بیان کرتا, لیکن اپنا تجربہ بتاتا ہوں. کھجوریں کھانے سے مجھے آنکھ میں تکلیف کا تجربہ ہے, مجھے نہیں موافق. نہ معاذ اللہ یہ شکوا کر رہا ہوں, ایک آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب اگر ہم کسی کو کھجوریں کھائے جانے کا مشورہ دیں اور اس کا کنڈا ہو جائے تو بےچارے گا. تو اس لیے آپ کا فیلڈ فیضان سنت اٹھائیے, اردو اچھی آتی ہے نا, یہ پڑھ کے سنا دیجئے. مگر چونکہ چناچے کر کے اس کے خلاصے کی اب بھی اجازت نہیں ہے. اس طرح جو اپنا اپنا میدان ہے, اپنا جو لائن ہے نا, وہ اسی پر بندہ رہے اور خامہ کا ہوشیاریاں نہ کرے, نہ طبیب بنے نہ مفتی بنے. جتنے بھی جو غیر ڈاکٹر ہیں نا, کلینک کھول کر بیٹھے ہیں, وہ مہربانی کر کے اس سے توبہ کرے اور کوئی اور روزگار کا سلسلہ کرے. بعض اوقات لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں. بڑا یا تجربے کار آدمی ہوتا ہے, نام وغیرہ ہوتا ہے نا بابا, اور اس سے اگر کوئی پوچھے نا یار یہ مجھے ہے, آپ کیا بتاتے ہو, کیا علاج تجویز کرتے ہو, کیا مجھے کرنا چاہیے, تو عموماً بڑے آدمی کو, تھوڑا موبے دار آدمی کو جو ہے یہاں پر تھوڑا منع کرنا بھاری پڑتا ہے کہ میرے کو مجھے پتا تو ہے, اب یہ بول کیسے دے گا مجھے اندازہ ہے. اچھا یوں بول دے, چلیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, مجھے اندازہ تو ہے. دیکھیں یہ دو چار گولیاں تھیں جس کے بارے میں سمجھتا تھا کیسے فرق پڑتا ہے, لیکن اسی مدنی مذاکرے میں نے سنا تھا تو امیر علیہ سنت منع فرمایا کہ اپنا مشورہ نہیں دینا چاہیے. لیکن مجھے وہ فرق پڑتا تھا, لیکن اس دن کے بعد میں مشورہ نہیں دیتا ہوں. وہ چار پانچ گولیاں تھیں جن سے فرق پڑتا تھا, لیکن اب مجھے امیر سنت کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مجھے مشورہ نہیں دینا چاہیے. یوں کہہ کر بتا دیں کیا؟ ہاں تو یوں کہہ کر بتا دے, اور ساتھ میں اگر اتنا کہہ دے نا کہ پھر بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, اس کے بغیر نہیں استعمال. میں یہی کرتا ہوں, میں عموماً مجھے مطلب ہے کہ جب بتانا ہوتا نا تو میں بولتا ہوں یار یہ چیز اس میں فائدہ دیتی ہے, آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں پھر استعمال کر لیں. راستہ بتائیں آپ نے. ہاں یہ نہیں کہ بعض ایسی دیسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سستی بھی ہوتی ہیں, اور میرے تجربے میں ہے کہ وہ بہت فائدہ کرتی ہیں. لیکن اب یہ دوسرے کو فائدہ کریں ضروری نہیں ہے, تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بتا کر کہ یار آپ کسی حکیم صاحب سے پوچھ لیں مجھے فائدہ کیا اس نے, یا فلا طاقت کی گولی بہت اچھی ہے مجھے موافق ہے, آپ ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کر دیں. یہ ذرا اس میں ہمارے ہم چھوٹے پڑے کہ آپ اگر ڈاکٹر کا مشورہ نہیں بھی کرتا تو ہم کیا کر سکتے. تو کہ ایس آئی کو بات کیا کوئی شرعی مسئلے میں بیان کر سکتا ہے؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں, مجھے یہ بھی میں مسئلہ نہیں بتا رہا, یعنی کہ میں یہ اس طرح کرتا ہوں کبھی. اب ٹھیک ہے نا, اب کوئی ہو دو قدم آگے اور آپ کی اس بات سے وہ جس کو مطلب وہ قیاس کا ہو چکا ہو اس کو کہ ہر بات پر وہ لے لیتا ہو, اس کا تو یہ مطلب بھی ہوا. تو اب اگر کوئی اس طرح یہ لے لے کہ میرے نزدیک دیکھے مجھے تو اس مسئلے کا یہ پتا ہے, لیکن اب مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے مسئلہ بتا کر یا مسئلے کی طرف رہنمائی کر کے اگر وہ کہتا ہے کہ پھر بھی آپ مفتی صاحب سے پوچھ کر عمل کرنا تو مسئلے میں تو اجازت نہیں دیں گے نا, کیونکہ مفتی صاحب کو پوچھنے کو جائے گا نہیں. ہاں وہ آدھی داڑھی والا مل جائے گا مولانا جس کو بولتے ہیں, تو اس کو یہ پوچھے گا وہ مطلب دو اس نے چوکا لگا دے چکا لگا دے گا, سمجھے. اس میں تو مشورہ نہیں دوں گا میں کہ شرعی معاملات میں انٹرفیئر, لیکن یہاں بھی مجھے یہ مسئلہ پتا نہیں ہے. لیکن اب میں مشورہ کس سے کروں کہ اب اہل علم جو ہوتے ہیں نا, میں نے کہا وہ بھی تو اس میں بعض وقت فائر کر دیتے ہیں, دوا بتا دیتے ہیں, اب میں کیا کروں گا اس میں. اب یہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوں گے, لیکن میں نے بھی تو اپنا تجربہ بتایا نا کہ وہ مرہ میری آنکھ خطرے میں پڑ جاتی, تکلیف میں آ جاتی شاید یا ٹھیک ہو جاتی آریا پار ہو جاتا. جو ماہر ہے وہ سرجن ہے مطلب بہت پاورفل ہے, اس نے مجھے فوراً ٹوکا کے نہیں جو میرا موتیا کا آپریشن ہوا ہے میری آنکھوں کو موافق نہ ہو اور دوسروں کی آنکھوں کو موافق ہو تو ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. میڈیکل اسٹور والے تو آدھے ڈاکٹر ہوتے ہی وہ دوائی دے ہی رہے ہوتے ہیں سب کو. البتہ یہاں ایک مطلب میری توجہ جا رہی ہے گھر کے چٹکلوں کی طرف. بہار شریعت میں, بہار شریعت کے چھٹے حصے میں بعض دواؤں کو کا مشورہ لکھا ہوگا حاجیوں کو یہ دوائیں لے جانی ہے لے جانی چاہیے. اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ساتھ لے جائیں, آپ کو ضرورت نہیں پڑے کسی اور حاجی کو دیں گے اس کا دل خوش ہو جائے گا اس کا کام ہو جائے گا اس کی دعا ملے گی, اس طرح کا بھی لکھا ہے. یہاں پھر آدمی ڈبل مائنڈ ہو جائے گا آپ کیا کریں. یہ لکھا ہے بہار شریف کے چھٹے حصے میں ہاں بالکل لکھا ہے. یہاں پھر ماتا ٹھنکتا ہے کہ اب کیا ہوگا. اب صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو دیسی دوائیں لکھی تھی اور یہ تھے حکیم, اب پورے حکیم تھے ماہر طبیب تھے اور انہوں نے لکھی تھی دیسی دوائیں. تو یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان پر تو تنقید ہو ہی نہیں سکتی نا, انہوں نے وہی دوائیں لکھی ہوں گی کہ جو عام طور پر سبھی کو موافق آتی ہوں گی. جیسے اسپ غول یہ گھریلو دوا ہے, یہ کبھی اس کا سائڈ افیکٹ سنا نہیں ہے, اس کا سائڈ افیکٹ ایک ہی پتا ہے مجھے اور وہ یہ کہ اگر بار بار اس کو استعمال کرو تو فائدہ نہیں کرتی. تو یہ ایسا سائڈ افیکٹ نہیں ہے کہ جس سے بندہ بیمار پڑ جائے. تو یہ تو اور دواؤں میں بھی ہوتا ہے, پین کلر جو گولیاں ہوتی ہیں وہ اگر بار بار کھاؤ تو پھر درد دور نہیں ہوتا, کبھی کبھی کھاؤ تو درد دور کرتی ہے. وہ سائڈ افیکٹ اس کے خوفناک ہوتے ہیں, بازوں کو ایک دم قبض ڈال دیتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ. اس طرح کی دیسی نسخے لکھے تھے, اب اس کی جگہ وہ میڈیکل کی دوائیں ٹیبلٹس لکھی ہوئی ہیں. اب خدا جانے یہ علماء نے لکھی کیا لکھی ہیں. تو اس میں اب یہ کہ میں سکوت کرتا ہوں, لیکن میں یہ تو عرض کروں گا کہ مطلب علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. یہ میرے اعلی حضرت لکھ کر چلے گئے اور رجوع نہیں فرمایا اس سے, اور انہوں نے آگے سے حوالہ بھی دیا ہے فقہاء کرام کو. عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ میں بھی طبیب یہ بھی طبیب وہ بھی طبیب, تو پھر قبرستان والوں کا تو پھر سیزن نکلے گا نا, قبریں مہنگی ہو جائیں گی پھر سب ڈاکٹر اور اچیو بن جائیں گے. تو علاج میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو بہار شریعت کے چھٹے حصے کے بال آخر میں دوائیں لکھی ہوئی, شروع میں آخر میں. یہ لکھا ہے کہ یہ 1054 صفحہ بہار شریعت جلد دوسری پہلی نا, پہلی جلد 1054 صفحہ. اور کچھ تھوڑی سی دوائیں بھی رکھ لے کہ اکثر حجات کو ضرورت پڑتی ہے, مثلا کھانسی بخار زکام پیچش بد ہضمی, کہ ان سے کم لوگ بچتے ہیں. لہذا گلے بنفشہ ختمی ختمی گاؤ زبان ملیٹھی کہ یہ بخار زکام کھانسی میں کام دیں گی. پیچش کے لیے چاروں تخم یا کم از کم سپ غول ہو, اور بد ہضمی کے لیے آلوئے بخارا نمک سلیمانی ہو, اور کوئی چورن بھی ساتھ ہو کہ اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا بادیان اس کو بولتے ہیں سونف کو, پودینہ خشک, ہلیلا سیاہ اور نمک سیاہ کہ انہی کا چورن بنا لے کافی ہوگا. اور ارک کافور پیپرمنٹ ہو تو یہ بہت امراض میں کام دیتے ہیں. دوائیں ضرور ہو کہ ان کی اکثر ضرورت پڑتی ہے اور میسر نہیں آتی. اگر تم کو خود ضرورت نہ ہوئی تو جس کو ضرورت پڑی اور تم نے دے دی وہ اس قسم پرسی کی حالت میں تمہارے لیے کتنی دعائیں دے گا. اچھا یہاں یہ پرانا جو صدر الشریعہ نے لکھا نہیں یہ وہی ہے, یہ میں نے پڑھا ہے, یہ یا تو کسی مخصوص مکتبے نے چھاپی ہوگی اس میں وہ ٹیبلٹس مکتبے کا مجھے یاد ہے کس نے جا, اب میں اس کا نام نہیں لیتا, میں نے پڑھی تھی اس میں ٹیبلٹس لکھی تھی کہ اب یہ دوائیں ظاہر یہ سمجھ نہیں پڑتی دوائیں, اور اب وہ نسوں میں وہ چونکہ ایلوپیتھک دوائیں چلی گئی نا تو یہ اتنا شاید فائدہ بھی نہ کریں, یا ہو سکتا ہے ہر جگہ یہ درست ملتی نہیں. ہمارے یہاں جیسے پاکستان میں اس طرح کی جڑی بوٹیاں کم ہوتی ہیں, یہ عموماً ہند میں زیادہ ہوتی ہیں, جہاں تک ہند میں بہت ہوتی ہیں شاید ہند سے آتی ہیں یہاں, اب وہ کسی بھی راستے سے آتی ہوں یہاں آتی ہیں اور ان کی ایکسپائر ڈیٹ بھی ہو جاتی ہوگی بعض دواؤں کی اور یہ چلتی ہوں گی جڑی بوٹیاں گلی سڑی, تو اس لیے وہ اتنا فائدہ نہیں کرتی ہوگی. تو اب یہ جو دوائیں انہوں نے لکھی ہے صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ ہوں گی جن کے سائڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہوں گے, اسی لیے انہوں نے لکھی ہوں گی کہ یہ ماہر طبیب تھے. اب اس لکھے سے ہم یہ طے کر لیں گے بھائی ہم دوائیں بتا سکتے ہیں لوگوں کو, تو جو لکھی ہے انہوں نے بس وہی بتائی ہے اور کوئی نہ بتائی ہے کہ وہ ماہر تھے, ہم ماہر نہیں ہیں. اچھا اب یا تو کتابوں میں دوائیں لکھی ہوتی ہے ہم بھی بتاتے ہیں, یہاں بھی بتاتے ہیں دوائیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہر ایک کے لیے, یہ جو بھی بتایا گیا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ذات کے لیے اس میں جو بتایا گیا اس میں یہ فوائد ہیں, لیکن اگر آپ کو استعمال کر رہا ہے تو کسی ماہر طبیب سے مشورہ کر کے استعمال کریں. بارہ میں اس کی وضاحت بھی کرتا رہتا ہوں, لکھی بھی ہے میرے دوائیں لیکن اس میں وہی وضاحتیں کی ہوئی ہے کہ یہ طبیب کے مشورے سے کیے جائیں, اگر جس کے فوائد طب کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں لیکن علاج طبیب کے مشورے سے. طبیبوں ڈاکٹروں کی اس وقت مطلب امید ہے کہ میں ان کی تائید میں ہوں تو یہ خوش ہو رہے ہوں گے, لیکن ان کے اندر بھی اندھیر نگری چوپٹ راج بہت ہے, کبھی انشاءاللہ ان کی بھی کھال کھینچوں گا میں, جو ایسا کرتے ہیں ان کی غلط کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میں یہ نہیں سمجھے کہ میں خوشامد کر رہا ہوں ان کی, میں ان کی کھال کھینچتا ہوں, جو غلط کرتے ہیں ان کی خوب خبر لیتا ہوں, جب وہ ٹاپک آتا ہے آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. دو ٹاپک ان میں جو غلط کرتے ہیں, سب غلط نہیں ہوتے, اس میں خوف خدا والے بھی ہوتے ہیں, رحم دل بھی ہوتے ہیں, مفت دوائیں بھی دے دیتے ہیں. میں جنرل بات کرتا ہوں جس طرح یہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی, آپریشن کرتے ہیں اور مریضوں کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی یہ دوائیں لکھ کر دیتے ہیں, ان کے کمیشن ہوتے ہیں. ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹیسٹ لکھ کر دیں گے, ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے اور بولیں گے سی ٹی اسکین کراؤ کہ تمہارے مرض تک پہنچنا ہے. سی ٹی اسکین تو کھال کے اگر گوشت بھی اجڑ جاتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے, کرواتے اس لیے کہ ان کو کچھ پرسنٹیج ملتی ہے ڈاکٹروں کو, مگر ہر ڈاکٹر کو میں نہیں بولتا. تو یہ کبھی انشاءاللہ ان کی باری بھی آئے گی, تو یہ بھی خبردار رہے کہ ہم مسلمان ہیں, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور وہی کر رہا ہے جو اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. ہم اگر غلط کریں گے تو کتنا ہی بڑا نام ہو شیطان سے بڑا نام ہو نہیں سکے گا, اور شیطان جہنمی ہے, تو جس کا نام ہو جائے وہ کنفرم نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. یزید کا نام بہت بڑا ہے, ڈاکٹر کا نام اتنا بڑا نہیں ہوتا, اس کا نام زیادہ زیادہ اپنے دور میں تھوڑا مشہور ہو جاتا ہے اور مخصوص علاقے میں, یزید کا نام کہاں مشہور نہیں ہے, لیکن بدبخت ہے پلید ہے, اس لیے فرعون بھی مشہور ہے, حمان بھی مشہور ہے, قارون بھی مشہور ہے, ان کی مشہوری ان کو فائدہ تو نہیں دے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں محمد رحمت العاشقین اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے بذریعہ مدنی چینل آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں. باپا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایسا جگہ جہاں پہ جمعہ کا نماز اور پانچ وقت کا نماز اور عیدین کی بھی نماز ہوتی ہے, ایسا جگہ جہاں پہ مسجد کا نیت نہیں کیا گیا ہے وہاں پہ کیا اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنما فرمائیے. اگر وہ مسجد نہیں ہے تو اعتکاف نہیں ہو سکتا کہ مردوں کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے اور عورت کے لیے مسجد بیت, یعنی گھر میں کسی جگہ کو وہ نماز کے لیے مخصوص اس نے کیا ہے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے, یا نہیں کیا اب اعتکاف کرنا ہے تو کسی جگہ کو مخصوص کر لے کہ میں یہاں نماز پڑھا کروں گی, یہ میری گھر کی مسجد, مسجد بیت مانے گھر کی مسجد, تو وہاں اعتکاف کر سکے گی اس حصے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عوامی وسوسے کا ایک حل بتائیں کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا تو کوئی بولے تو پھر جمعہ ہو سکتا ہے, جماعت ہو سکتی ہے, اعتکاف نہیں ہو سکتا تو جمعہ اور جماعت درست, اعتکاف نہیں ہو سکتا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جمعہ اور عید کے لیے مسجد شرط نہیں ہے, نماز کے لیے بھی مسجد شرط نہیں ہے, تو ہر عبادت کے اپنے اپنے احکام ہیں. تو پھر آپ بولو گے جمعہ اور عید یہاں ہو سکتی, حج کیوں نہیں ہو سکتی, حج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر بولو تو میں کسی پاگل خانے کو فون کروں گا کہ بھائی ہے جگہ خالی رکھ لو ذرا, تو حج کرنا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے تو کیسے ہوگا؟ تو جو شریعت نے احکام دیے اس کو پورا عمل کرنا ہے اپنے لبیک. تو حدیثوں میں جو یہ آیا ہے کہ بھائی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے, قرآن کریم میں آیا ہے مسجد کا تو ذکر کہ وہ مسجد کو صاف رکھو, اعتکاف کرنے والے کو صاف رکھو اس کو, وہ ہے نا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے بارے میں فرمائے کہ ان سے عہد لیا کہ میرے گھر کو صاف رکھیں, ان طہر بیتی للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. پھر اس آیت سے شاید یہ استدلال نہیں ہوگا کہ مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا, لیکن احادیث مبارکہ میں مساجد کی سرحد موجود ہے نا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں اعتکاف فرمائے, 30 دن کا بھی فرمایا, 20 دن کا بھی فرمایا, 10 دن کا بھی فرمایا, اور اصل مقصود جو اس کا بیان کیا گیا وہ لیلۃ القدر کی تلاش. ہمیں تو بس وہ کھانے کی تلاش ہوتی ہے, یعنی کہ یہ گلے شکوے بھی مجھے سننے ملے گا ہم کو کھانا نہیں ملا, اور کھانے کے لیے ہوٹل دوڑا یار, اب رش ہوتا تو یہاں تو تھوڑا مسائل ہوتے, حج میں جائیں گے تو شاید اس سے زیادہ مسائل ہوں گے, پیسے دے کر بھی آپ کو کھانا نہیں ملے گا ایسی بھی جگہ ہوں گی, وضو کے لیے پانی نہیں ملے گا, وضو کے لیے پانی سن 80 میں خرید کر پانی لے کر وضو کرنا پڑتا تھا, وہی منرل واٹر پینے کا جو پانی سوچکا ہی نہیں پڑتا تھا, اتنا جدھر دیکھو کراؤڈ, اجتہام پانی, اب پانی کا نہ لو تو ایسا رش ہے کہ اب اپنی ہمت ہی نہ ہوگا اندر کیسے گھسے اس میں, وہ تو خرید کر وضو کر کیا کرے, پانی جب اویلیبل ہے تو تیمم کی تو اجازت نہیں ہوگی, قدرت تو تھی پانی پر. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب بولے گا یار پانی بھی خرید کر وضو کرنا پڑتا ہے, حج بھر کون جائے, تو مت جاؤ ہمیں ٹکٹ دے دو ہم چلے جائیں گے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں جانا کسی اور کو دے دو, مت دینا اس کا حصار بھی نہیں کریں گے, جائیں گے ہم مدینہ جائیں گے ان شاء اللہ, حج کریں گے, تکلیفیں اٹھائیں گے بھلے ہم ملیں گی تو, کہ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, آتا اس میں بھی ایک سرور ہے جانا ضرور ہے، اس میں بھی ایک سرور ہے جانا ضرور ہے۔ تو اب یہ کہ یہاں تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی دیکھو، لیکن یہ کہ شروع میں ہوتی ہے دو چار دن پھر ترکیب بن جاتی، تو اب اس میں دل برداشت نہ ہوں۔ اب وہ شیطان تو بولے گا یار چلو بھاگو بھاگو، بھاگ گئے تو شیطان تالیاں بجائے گا کہ میرا دوست ہے نکال دیا اس کو، اور جو بخار میں تپ رہا ہے تکلیف میں کھانا نہیں مل رہا پانی بھی ٹھکانہ نہیں ہے پڑا ہے، بولا میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، بس میں مغفرت کروائے گزر نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں پڑا رہوں گا، تو شیطان بولے گا یار اس کو کس طرح کھٹائیں، یہ اپنے چکر میں آ نہیں رہا ہے نا، تو اس لیے اس کے چکر میں نہیں آنا، تو ہمت رکھے اللہ کرے گا تو یہ تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، راحتیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو سب کو تو ہوتی نہیں ہے تکلیف، یعنی ایسے بھی ہوں گے کہ جو پچھلے سال بھی تھے اور اس سال بھی پہنچے ہوں گے، ہوں گے بوڑھے بوڑھے ہوں گے، ارے بوڑھوں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اب ہیں کوئی ایسے جو پچھلے سال جنہوں نے دیتے کافی زیادہ، ارے ہاتھ اٹھا رہے نا، ہاں پچھلے سال بھی تھے اور عمر رسیدہ بھی ہوں گے اس میں، جی بابا کافی تعداد ہے، کافی تعداد ہے نا پچھلے سال تھے، تو اگر یہ آپ تکلیفوں سے گھبرائے ہوئے تو انہوں نے بھی تو پورا مہینہ، جنہوں نے پورا مہینہ احتکاب کیا تھا پچھلے سال بابا، تو ایسے بھی ہیں، تو یہ ان کو بھی تکلیفیں ہوئی ہوں گی نا، لیکن اسٹیمنا استقامت، تو اس لیے وہ ایک وہ سفید داڑھی والے بزرگ نظر آ رہے ہیں، ستر سال سے عمر کم نہیں ہوگی، ان کو تو میں دو تین سال سے دیکھ رہا ہوں، یہ ٹوپی والے تھے یہ دیوانے، ہر سال شاید امامہ بھی بنوا جاتے ہیں مجھ سے بابا، ماشاء اللہ پہلی صف کے نمازی ہیں بابا، یہ اب دیکھو وہ ہر سال پہنچ جاتے ہیں، اس میرے کا ستر سال عمر ہوگی ان کی، تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کو کیا تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ ایک روبوٹ ہیں، انسان نہیں ہے، لوہے کے بنے ہوئے، بوڑھوں کو عموماً بزرگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے عمر کے حساب سے، غصہ بھی جلدی آتا ہے، تو اس لیے آپ ہمت رکھیں اور ہمت نہ ہاریں، اور جو خدمت کرتے ہیں ان کو بھی کوسے نہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح اسلامی بھائی ہیں آپ کے، اور یہ جو مجلس ہے وہ بےچارے تنخواہ دار تھوڑی ہیں، ان سے جتنا ہو سکتا ہے خدمت کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، یقین مانے یہ آپ کے محسن ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو ہم تھوڑی سب کو کوئی پیسے دیتے ہیں، ہاں جو لوڈنگ انلوڈنگ اور جو مشقت کی دے گئے گھسیٹنا، اور ان میں کچھ ہوتے ہیں جن کو جو اجارے پہ ہوتے ہیں مطلب جن کو مزدوری دی جاتی ہے، عام طور پہ یہ مجلس جو ہے نا یا خیر خواہ جو ہیں ان کو یہ خیر خواہی کی اور تنخواہیں تھوڑی دی جاتی ہیں، جو آپ ان سے جھگڑتے ہیں کتراتے ہیں کہ بار بار تنگ، یہ آئیے آ گئے، اب بتاؤ کتنے سال سے ہو، کتنے سال سے احتکاب کر رہے ہیں آپ بتائیں، دوسری یہ ابھی اسکرین پر بیچوں بیچ تھے، یہ آئیے اب یہ بولیں گے تو مائک پہ جاؤ، آپ کتنے سال سے احتکاب کر رہے ہیں، انگلی سے بتائیں نیچے، ایک مہینے کا احتکاب کتنے عرصے سے کر رہے ہیں فیضان مدینہ میں، پانچ سال سے، اب ہے اب دیکھو یہ بابا جی ہے، عمر کتنی ہے آپ کی، ایک کم اسی، اگر عیسوی سن سے ہوگا تو یہ میرا کوئی بیاسی سال ہوگی تقریباً عمر ان کی ہجری سن کے حساب سے، یہ بزرگ آ گئے، آپ کتنے سال سے احتکاب کر رہے ہیں، تیس دن کا احتکاب پورے مہینے کا، پچھلے سال بھی تھے، عمر کتنی آپ کی، 73 تو یہ جوانوں آپ یار تنگ آ گئے ہو یار ان بزرگوں سے، یہ دوسرا ہے تیسرا ہے، اللہ کمر بھی جھکی ہوئی ہے، اس کو کتنے سال ہوئے، یہ تو مسکرا رہے، آج آپ نے بھی تو ان کی عید کرا دی ہے، میں دیکھو میری برادری ہے، میں بھی بوڑھا آدمی ہوں، یہ میری برادری ہے، تو مطلب نا کہ الجنس یمیل الی الجنس، وہ بولاؤ الجمیل الجنس کل جنس صحیح الجنس یمیل الی جنسہ الجنس یمیل الی الجنس یہ صحیح نہیں الی جنسہ اپنی جنس کی طرف الجنس یمیل الی جنسہ کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف کھینچتی ہے یہ ایک اور بزرگ آ گئے بھائی ان کی تو ارے دیکھو یہ ہے نا یہ بھی احتکاب کر جاؤ گے تو نہیں بابا جی سانو چھوڑ گئے نہیں نا انشاءاللہ میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا نہیں جاتا انشاءاللہ وایا فیضان مدینہ میٹھا مدینہ یہاں ایسی برکت ملے کہ میٹھے مدینے کا اسباب ہو جائے ماشاء اللہ دیکھو یہ جوانو اب واپس جانے کا نام نہیں لینا ہم کو تکلیف ہوتی یہ بھی نہیں بولنا اصل میں بابا یہ ہوتا یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر کام کے لیے پہلے سے ایڈوانس میں تیار رکھنا ہوتا ہے اب کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہی گھر نہیں ہے کہ آ کر اپنے کمرے میں صوفے پر ہم بیٹھے ہوئے تو وہ آ کر بولے گا جی آ جائیے کھانا تیار ہے دسترخوان لگ چکا ہے آپ کہ میں آتا ہوں تو وہ آتا ہوں کہ جاتا ہوں تو اس میں گئے تو یہ کھانے کی میں نے مثال دی جس میں یہ چانس اگرچہ کم ہے لیکن پھر بھی اسی طرح وضو کا وقت ہو نمازوں کا وقت ہو ان تمام تر اوقات کے اندر اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا پڑتا ہے وضو کے لیے ہمیں پتا ہوتا تھا اب ہم آرام آرام سے ہر چیز کرنے بیٹھیں گے آخری مومنٹ پہ کرنے بیٹھیں گے اب ہر کوئی بولے گا میں آخری مومنٹ پہ کروں گا تو رش ہو جائے گا اب یہ آپ کہیں بھی جائیں گے اگر اس طرح کی کوئی بھی ترکیب ہوگی تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے اتنے ہزاروں اسلامی بھائی ہیں جو بہت سارے کام اپنے وقت پر کر رہے ہوتے ہیں ان کو نماز با جماعت مل رہی ہے جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اور ان میں ایک تعداد ہوگی جو مستقل آپ کو پہلی صف میں ملے گی یہی چہرے آپ کو پہلی صف میں ملتے ہوئے ہوں گے تو کتنے پہلے سے تیاریاں کر کے رکھتے ہوں گے باپا یہ کچھ ہمارے فجر کے اور وہ سحری کے معاملات میں بھی کچھ ہم نے تبدیلی کی ہے تو پھر دعا اور مناجات میں بھی کچھ ہوگا ان سب کو دعوت دو نا یہ تھوڑا برکتیں ملیں اصل یہ کہ اگر یہ پہلے سے وضو رکھے نا اور وہمات میں نہ پڑھیں ابھی اتنی دیر ہو گئی پتا نہیں وضو ہوگا یا نہیں ہوگا یوں سوچ کر بےچارے وہ بھیڑ میں جاگ گھستے ہوں گے جھگڑے بھی کرتے ہوں گے کہ جلدی کر پٹ تو وہ بےچارا ادھورا وضو کر کے اٹھ بھی جاتا ہوگا ڈر کے تو وضو دیر سے دیر ہو جانے سے نہیں جاتا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب تک ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو نہیں ہے تب تک وضو باقی ہوتا ہے وہم سے وسوسے سے وضو نہیں جاتا بھلے کتنی دیر ہوئی ہو کتنے گھنٹے ہو کتنے دن ہو گئے ہو اگر وضو ٹوٹنے والا عمل نہیں ہوا یقین ہے یہ تو پھر وضو نہیں جائے گا تو آپ جیسا ابھی زہر کے بعد تو عام طور پر لوگوں کو وضو کی کم حاجت ہوتی ہے روزے میں تو ابھی زہر کے بعد عصر پڑ سکتے ہیں اگر وضو کی حاجت نہیں ہے استنجا کی حاجت نہیں ہے پیٹ میں گیس بھی نہیں ہے تو اس طرح ہاں پیٹ میں اگر گیس بڑھ گیا اور اس کی شدت محسوس کر رہے ہیں تو پہلی صف چھوڑ کے بھی جانا پڑے گا یہ بوڑھوں کو تو یہ عموماً ہوتا ہوگا بزرگوں کو گیس ٹربل اچھا اسی طرح پیشاب کی زور کی حاجت ہے اور پیشاب کا خیال لگا رہا اب یہ نماز مکرو تحریم میں ہوتی پیشاب کی یا بڑے پیشاب کی یا گیس کی شدت ہو پیٹ میں تو اب یہ واجب ہے کہ نماز میں بھی اگر ایسا ہوا تو نماز توڑ کے چلا جائے یہ واجب ہے ورنہ نماز جاری رکھے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس طرح مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا پہلی صف افضل ہے واجب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جو میں نے بتایا وہ واجب ہے اس سے بچنا تو اس لیے پہلی صف ضرور ملے لیکن یہاں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مطلب اب میری اگر نماز رہ گئی تو میں بول کے دے سکوں گا کہ میں نے ساری نمازیں پہلی صف میں پڑھی تو پھر تو آخری صف میں پڑھنی چاہیے یہ سیدھے سیدھی ریاکاری کی طرف رہنمائی ہے کہ لوگوں کو بولنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں پہلی صف میں تاکہ میں بول سکوں اور لوگ بولے گا یار پہلی صف کا بڑا پابند ہے یہ ریا تو حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے پہلی صف میں نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے جبکہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے. جگہ پہلی صف میں ہوتے ہوئے دوسری صف میں نماز شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے. پہلے پہلی صف مکمل کرنا واجب ہے, یہ ضروری ہے. لیکن اب ان دنوں میں پہلی صف خالی رہنا فضان مدینہ میں, عالمی مدنی مرکز میں, یہ مشکل ہے. بلکہ کئی صفحے, بلکہ بہت صفحے ہیں, گننا مشکل ہے. الحمدللہ, ہر حال پہلی صف وضو بھی تیار رکھا کریں, نمازوں سے پہلے کر لیا کریں, اور وہ صف جو بنی ہوئی ہے کالی پٹی یا لال پٹی بھی, لال لکیر ہے کہیں ستونوں کے پاس ویسے کالی پٹی بنی ہوئی ہے, تو وہاں آپ بیٹھا کریں تاکہ آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. اور جس کو جگہ نہیں ملی, کوئی اور کھڑا ہو گیا ہے, آپ کالی پٹی سے ہٹ گئے کھڑا ہو گیا, آپ اس سے جگڑ نہیں سکتے کہ یہ جگہ میری ہے آپ کی نہیں ہے. آپ جب تک بیٹھے تھے وہ آپ کی تھی, آپ اٹھے گئے جگہ گئی. یہ خیال رکھیے گا کہ لڑیں گے شور کریں گے تو پھر گناہ کی صورتیں بن سکتی ہیں. پاپا یہ ابھی وضو کے لیے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو وضو کے لیے نہ جائیں, اس لیے کہ ہم تقریباً 25 منٹ پہلے عصر کی اذان ہوتی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو وضو کا موقع مل جائے گا. تو اجی اب یہ کہ ہم نے ٹائم میں تبدیلی یہ کی ہے کہ ایک تو یہ کہ کھانے میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے مغرب کا, افطاری جس کو ہم بولتے ہیں, اگرچہ افطار تو وہ غروب آفتاب کے وقت ہم کر لیتے ہیں پانی پی کے, لیکن جو بریانی کھاتے ہیں اس کو بھی افطاری بولتے ہیں, تو چلو وہی افطاری سے, تو افطاری میں بہت دیر ہو جاتی ہے اس افطاری میں, اور پھر وہ اذان اور وضو اور مارا ماری. اس لیے اب مجبور ہو کر یہ طے کیا ہم نے کہ یاسین شریف کی تلاوت مغرب کے بعد جو علل اعلان کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے. ہاں جو پڑھ سکتا ہے یاسین شریف, وضو اس کا باقی ہے اور عشاء کے لیے, وضو کے لیے اس کو پرابلم نہیں ہے. بعضوں کا ہوتا ہے کہ زور سے وہ عشاء پڑھیں گے, تراوی پڑھیں گے, ایسے ہوں گے, ہے بھائی کو ایسے ہے نا؟ ہاں ماشاء اللہ دعا ہے کہ وہ ان کو نہیں مطلب پرابلم ہوتا, پیشاب وغیرہ اتنا نہیں لگتا. تو یہ اس طرح کے جو بھی ہیں سائی بھائی, وہ چاہے تو اپنی یاسین شریف الگ سے پڑھ لیں, بلند آواز سے نہ پڑھی جائے. تبارک شریف پڑھی جائے گی, سورۃ الملک, یہ 4 سے 5 منٹ اس میں لگتے ہوں گے, اور یاسین شریف میں 10-12 منٹ شاید لگ جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا وقت کی بچت کے لیے, یہ بس یہ نہ کہ دل پر پتھر رکھنے رکھ کر کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ جو فضیلت ہے یاسین شریف کی وہ ایسی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو آپ خود مہربانی کر کے جو پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور یاسین شریف کی تلاوت کر لیا کریں, جب بھی موقع مل جائے, مغرب کے بعد ہی ضروری نہیں ہے, رات میں یا دن میں جب بھی موقع ملے ایک بار ہو سکے تو یاسین شریف پڑھ لیا کریں, کہ 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے اس میں, اور بھی اس کے فضائل ہیں جو یہ اپنے مدنی پنچورہ میں لکھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ پھر وہ اندر جو کھانے کے لیے آتے ہیں اس ٹائم بھائی, وہ اس کے حلقوں کا نمبر پکارا جاتا ہے. یہ حلقوں کا نمبر اگر ابھی سے پکار دیا جائے نا تو آسانی ہے, کہ مغرب کی نمازوں نماز کے بعد وہ لوگ سنتیں اور شروع کر دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کو تشویش ہوتی ہوئی اس سے کہ کیا اعلان ہوا, اگر اعلان فرما دے آج, جیسے کل بابا 6 سے 10 تھا, نہیں بابا کل 1 سے 5 تھا مغرب میں, آج 6 سے 10 ہے. اچھا آج انشاءاللہ عزوجل مغرب کی نماز اور سورہ ملشر کی تلاوت کے بعد حلقہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک کے اسلام بھائی امیر علیہ سنت کے ساتھ رمضان حال میں کھانے کی سعادت حاصل کریں گے. تو یہ اسلامی بھائی جو ہیں ان کو وہ جو اگیا وین جی ترکیب جو ہے وہ جی پاپا وہ میں نے عرض کر دی تھی ظہر میں, مزید سماعت فرمائے کہ آج عصر کی نماز کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں جب آپ تشریف لے جائیں گے تو حلقہ نگران کے پاس فارم ہیں, اور جو اسلام بھائی اس میں نمایاں کارکردگی مطلب بیان کرتے ہیں, جیسے آج ابھی پاپا ایک اسلام بھائی نے پرچی دی ہے کہ کل عصر کو وضو عصر کی نماز کے لیے وضو کیا, اور آج اسی وضو سے اشراق چاش کے نوافل ادا کیے. تو الحمدللہ یہ اسلام بھائی ہیں جو نوافل بھی ادا کر رہے ہیں, تلاوت, مدنی مذاکرے میں شرکت, مدنی حلقوں میں شرکت. تو اس طرح کی جو نمایاں کارکردگی پیش کر رہے ہیں, حلقے کے اسلام نگران جو ہیں وہ ان کو ایک فارم دیں گے. تربیت گاہ سے ایک مدنی کارڈ ہم نے بنایا ہے, یہ کارڈ ان کو مطلب دیا جائے گا, اور اس کارڈ کو دکھا کر وہ رمضان حال میں جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے قریب بیٹھ کر وہ برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. تو یہ مدنی کارڈ جو ان کو مدنی تربیت گاہ سے پیش کیا جائے گا. تو یہ کہ مغرب کے بعد کھانے کے بعد اگر موقع ہوتا ہے تو تھوڑی بہت مناجات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, تو کھانے کے لیے تو مخصوص جو جن کی اجازت ہے اعلان ہوا ہے وہی تشریف لے آئیں گے. کھانے کے بعد اپنا جب یہاں کھانا کھا لیں تو اس کے بعد سب کو آنے کی, جو آنا چاہے گا تو وضو کر کے آنا تاکہ تراوی اور عشاء کے لیے وضو کا پرابلم نہ ہو. تو آپ وضو کر کے آپ چاہیں تو تشریف لے آئیں اور مناجات میں حصہ لیں, تو اس میں کوئی انشاءاللہ رکاوٹ آپ کو نہیں پڑے گی, روکے گا نہیں کوئی. امید ہے کہا ہوا تھوڑے کہلایا ہوا ہے جی بابا. اسی طرح صبح سحری کے بعد بھی اب چونکہ یہاں نئے نئے صاحب بھائی کافی آئے ہیں تو اس لیے وہ شاید کنفیوز ہو جاتے ہیں, بس سو جاتے ہیں اور طرح طرح کا حساب کتاب ہے. سحری کے بعد وقفہ, اس لیے اب ہم نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل کل سے فجر کی جماعت 4:30 بجے ہو, اور یہ اعلان ہو چکا ہوگا فجر کے بعد, ہوا تھا نا اعلان. ہاں تو یہ اعلان فجر کے بعد ہو گیا ہے کہ اب انشاءاللہ فجر کی جماعت جو 5:15 بجے ہوتی تھی اس کے بجائے 4:30 بجے ہوا کرے گی انشاءاللہ عزوجل. تو اس لیے اب ہم سحری جلدی کرنے کی, یعنی کہ مدنی مذاکرے میں اس طرح کی کچھ ترامیم وقت میں کی ہیں, اب اللہ کرے کہ عمل میں کامیاب ہو جائے. یعنی کہ ذہن یہ بنا کہ 1:00 بجے مدنی مذاکرہ ختم ہو جائے, اور آج چونکہ تاک رات آئے گی اگر ہم نے زندہ رہ کر پالی تو تاک رات یعنی سنگولر, تو اس میں یہاں عالمی مدنی مرکز میں وہ پڑھی جاتی ہے صلاۃ التسبیح. تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کے بعد پھر وہ جن کی باری ہوگی ملاقات کی وہ ملاقات کے لیے کرم فرمائیں گے. تو میں نے یہ سوچا کہ 1:00 بجے اگر ختم ہو جائے یا 5-10 منٹ ہو سکتا ہے اوپر 15 منٹ ہو جائے تو, لیکن یہ کہ ملاقات جو ہے وہ اگر 2:15 بجے شروع ہو جائے نا تو شاید ہم, میری نیت ہے کہ 3:15 بجے رمضان حال میں سحری شروع ہو جائے. سبحان اللہ. تو پھر 4:15 بجے سے 4:16 منٹ کچھ سیکنڈ کل تو تھا سحری کا آخری وقت, آج کا پتہ نہیں ہے, کچھ سیکنڈ اور بڑھ گئے ہوں گے. تو یہ کہ اذان تک آدھا گھنٹہ شاید ہم کو مناجات یا مدنی پھولوں کے لیے مل جائے گا سحری کے بعد. مرحبا. یہ ذہن بنایا, اب آپ بھی تعاون کرنا. مرحبا. لبیک. ٹھیک ہے نا, کہ وہ کھانا وغیرہ پہنچ جائیں ہم انتظار کرتے رہے دسترخوان پہ بیٹھ کر. لبیک انشاءاللہ. یہ ذہن بنایا ہے میں نے, اللہ کرے گا استقامت ہو, آج پہلا دن ہے کچھ فرق پڑے تو اللہ کرے گا روٹین بن جائے گی انشاءاللہ عزوجل. جو اب مطالبے بھی آتے ہوں گے, مشکل یہ کہ جب ہم 1:00 بجے بند کریں گے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ زیادہ ہم اللہ شرفہم و تعظیمہ یہ پر تول رہے ہوں گے آنے کے لیے, ان کے 11:00 بجے ہوں گے کہ چلو مدنی مذاکرہ سنتے ہیں ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ افریقہ میں یہاں سے 3 گھنٹے فرق ہے تو وہاں 10:00 بجے ہوں گے, یو کے میں 9:00 بجے ہوں گے, تو وہاں یہ بس یہ ایک ہرس بھی ہم کو بھی ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں, لیکن حاضرین ہم کو کچھ فیصلے کروا رہے ہیں سمجھو, کہہ نہیں رہے لیکن اپنے کردار سے اپنے عمل سے کہ تم نہیں کرو گے تم یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے ہم سو جائیں گے. نہیں سونا نہیں, اب فجر کی جماعت سے نماز پڑھنا, ہم جلدی کر لیتے ہیں جماعت, پھر آپ کا ذہن بن جائے تو پھر دیکھیں گے ضرورت پڑی تو. فی الحال یہ طے کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ پہلی صف میں ریا پیدا ہو رہی ہے کسی کو پڑھتے ہوئے کہ پیچھے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ پہلی صف میں آخری صف میں پڑھ رہا ہے. اب یہ ارشاد فرمائے کہ پہلی صف میں وہ جگہ حاصل کر سکتا ہے, تو کیا اس وجہ سے وہ پہلی صف کو چھوڑ دے گا کہ اس میں پڑھنے کی وجہ سے مجھے ریاکاری پیدا ہو رہی ہے, یا اس ریا کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا؟ ریا کے لیے عمل ترک کرنا یہ بھی ریا ہے, ریا کے خوف سے عمل ترک کرنا اس کو بھی بزرگوں نے ریا قرار دیا ہے. تو عمل ترک نہ کرے بلکہ ریا کا علاج کرے, ریا کو دور کرے, ریا کو قریب آنے نہ دے. یہ واقعی میں بول گیا لیکن وہ غلط تھا, میں رجوع کرتا ہوں اسے, اچھی توجہ دلائی آپ نے, اللہ آپ کو جزا خیر تھا فرمائے. کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل ترک نہیں کرے گا ریاکاری کا خیال آتا ہو تو, بلکہ عمل کو جاری رکھے گا. جیسے کوئی اب دعا میں رو رہا ہے اور کسی نے دیکھ لیا تو رونا بند کر دے, اس کو تکبر لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ تکبر ہے. کس کے سامنے رو رہا تھا؟ رب کے سامنے رو رہا تھا. اب عبد دیکھ رہا ہے, بندہ دیکھ رہا تو کیوں رونا چھوڑے؟ اللہ کے سامنے روتا تھا, روتا رہے. ریا کا خیال آنا تو کس کو نہیں آتا ہوگا, اس کو دفع کرے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرے, عمل نہ چھوڑے. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے. میں واقعی یہ نہیں کہ اپنے پرچی دکھائی وہ بھی نہیں سمجھ پایا تھا میں, اس طرح اتنا زیادہ لکھا, مصروفیت تھی نا, میں نے اچھا آپ کو بول دیا سوال کر لو, مدینہ مدینہ ہو گیا. میں وہ ہا ریا سمجھا تھا. نہیں آپ نے صحیح لکھا تھا, اس وقت آپ کو پتا ہے اس میں احلال ہوتا ہے, اسے موقع پر نماز ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بیٹے بیٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مقتت المدینہ کی کتاب کا میں تعارف پیش کروں گا, فیضان زکات. اس کتاب میں آپ کو کرنسی نوٹ کی زکات, زکات کس پر فرض ہے, سونا چاندی کی زکات, مال تجارت کی زکات, صدقہ فطر, زکات کس کو دیں, جانوروں کی زکات وغیرہ کے حوالے سے اس میں کثیر معلومات ہے. زکات کیسے کیلکولیشن کرنی ہے, ان تمام کے اس میں وہ بتائے گئے طریقے کار بھی. تو یہ کتاب مقتت المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے, صرف 38 روپیے اس کا ہدیہ, 38 روپیز. تو اس کو لیں, اس کو پڑھیں تاکہ ہم اپنی زکوٰۃ اور اپنے دیگر اس طرح کے معاملات شریعت کے مطابق ادا کرنے میں کامیاب ہو سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چلو خور چلو خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گا, سر پر زلفیں سجی رہے گا, اکثر نظریں جھکی رہے گا, حیا سے نظریں جھکی رہے گا انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مظفر گڑھ پنجاب سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان اذان کی آواز آ رہی ہے. محمد الرسول اللہ. شکریہ پہلے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده واجعلنا في جماعته يوم القيامة عندك الحاضر في عاد الصلاة والسلام على آلك وصحبه وعلى الحبيب صلى الله تعالى على یہ اذان کا اعلان ہوگا انشاءاللہ بھی اور پھر آپ اٹھیے گا اذان کا جواب دے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام محمد احسن اتاری ہے, میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کاپی پر یا بلیک بورڈ پر کوئی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہو تو اسے مٹانا گناہ ہے یا نہیں, رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس دیکھ لیں کہ مٹانے کی نیت کیا ہے, اور مسلمان کی نیت بے ادبی کی تو ہوتی بھی نہیں ہے, تصور بھی نہیں ہے. تو اب یہ کہ ضرورت ہے کیونکہ اصل وہ ہمت نہیں ہوتی مٹانے کی, آیت مبارکہ یا اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے ضرورت. اب اس میں یہ کہ جیسے کہ بلیک بورڈ پر تو یہ آیتیں لکھنا جو ہے نا یہ بہت بڑی جرات ہے, کیونکہ اس میں پھر جب وہ ڈسٹر ماریں گے اس کو, پھیریں گے اس پر, تو اس کے ذرات جو آیتوں کے ذرات ہیں یہ سب گریں گے, جڑیں گے, ظاہر ہے اس کا حل نہیں ہے. تو ممکن ہو تو ان ذرات کو حاصل کر کے وہ ادب کی جگہ ڈالا جائے. اسی طرح اس آیت پر اگر قلم پھیرا, اس کو مٹایا, تو اب بھلے اس کو مٹا دیا لیکن اندر وہ آپ کی لکیروں کے نیچے وہ آیت تو موجود ہے, تو اس کاغذ کے ٹکڑے کا بھی احترام کیا جائے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی جگہ پر جیسے دیواروں وغیرہ پر لکھنے کا منع فرمایا کہ جہاں بارش کا پانی آئے گا اور اس کو بہا کر لے جائے گا اور لوگوں کے پاؤں پڑیں گے اس پانی پر, یہ ادب ہے, ناجائز نہیں ہے, مطلب اس کا منع کیا ہے فتح رضویہ شریف میں. تو اس لیے مطلب بلیک بورڈ پر لکھیں گے تو وہ تو چاک کے ذرات تو ڈائریکٹ آیتوں کے ذرات ہیں, اگر اب وہ آیت نہ رہے لیکن ذرات تو اسی سے چاک سے وہ جھڑکے بنے. جیسے ہم تاویذ پیتے وہ کیا ہوتا ہے, آیت یا کوئی چیز لکھی تو اس کا پانی ہی تو ہوتا ہے, اس کے اجزاء جو ہوتے ہیں سیاہی کے وہی تو پانی میں ملتے ہیں جو شفا کا باعث بنتے ہیں غالباً. تو اس طرح مطلب ہے کہ چاک کا احترام کیا جائے. اسی طرح جو لوگ پوسٹر لگاتے دیواروں پر تو ان کو بھی میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دیواروں پر پوسٹر نہ لگایا کریں, مذہبی پوسٹر, کہ یہ پھر بعض اوقات اکھڑ جاتے ہیں, آخر وقت آتا ہے اکھڑنا تو اس کا ایکسپائر ڈیٹ تو آ ہی جاتی ہے, وہ چکناہٹ ہے, وہ گم وغیرہ کی گوند یا لئی وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ پوسٹر آ جاتے ہیں نیچے, کبھی بچے پھاڑ دیتے ہیں, کبھی بڑے حسد کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے پھاڑ دیتے ہیں, تو اس طرح مطلب پھر وہ پھینک دیتے ہیں پھر معاذ اللہ لوگوں کے پاؤں میں آنا. تو یہ اشتہار بھی لگانا ہو تو گتے پہ چشمہ کر کے گتا کہیں پول وغیرہ میں ایسی جگہ پر جہاں شرعی قانونی ممانعت نہ ہو وہاں لٹکا دیا جائے اور بعد میں وہ لے لیا جائے نہ گتا, پھر اس طرح اس کی بھی ادبی ہوگی. لیکن یہ اشتہار بہت لگے ہوتے ہیں دیواروں پر, وہ دیوار کی دیواریں رنگ دیتے ہیں, لوگوں کی دیواریں رنگ دیتے ہیں. اس طرح قانونی بھی جرم ہے چوکنگ وغیرہ کرنا, یا شرعن بھی جرم ہے کہ کسی کی ذاتی دیوار پر اس طرح پوسٹر لگا دینا یا اپنے چوکنگ کرنا, یہ قانونی بھی جرم ہے شرعی بھی جرم ہے. کہ جس کا گھر ہے اس کی اجازت کے بغیر لگایا, اس کی دیوار کو نقصان پہنچا, گھر اس کو نقصان کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. آپ نے اچھا خاصا رنگ چونا کیا اور کوئی پوسٹر لگا دے گا, آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جیسا آپ کو لگے گا ویسا دوسرے کو لگے گا. ہاں وہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے اس پہ لگایا تو ٹھیک ہے, اور اگر جس کا گھر ہے اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں, مگر باپ کا گھر ہے تو بیٹے نے اجازت دے دی تو کام نہیں چلے گا, باپ کی اجازت چاہیے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھے گا. اب یہاں کبھی کبھی ہم گزرتے ہیں نا تو یہ پارک کی دیوار تو پوری مطلب وہ پوسٹروں سے, اور معاف کیجئے وہ نعتوں کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں زیادہ تر, وہ تصویریں. یہ جو بھی یہ پارک ہے چلو ٹھیک ہے کسی کا گھر کا نہیں ہے, لیکن ہے تو ہماری گورنمنٹ کا نا, یہ مطلب شاید فوج کا ہے, فوج کا ہے نا, عسکری پارک ہے, یہ عسکر لشکر کو بولتے ہیں. تو یہ فوج کا ہے ویسے, تو فوج بھی ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم جز ہے, ادارہ ہے, اور یہ فوج ہے جو ظاہری طور پر ہمارے ملک کو بچائے ہوئے. تو اس کو تو اللہ اور مضبوط کرے, اور ان سب کو اللہ کرے کہ پکا مسلمان نیک نمازی سنتوں کو پابند بنا دے تو اور طاقت آ جائے گی انشاءاللہ ان میں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ اس پارک کی پوری دیوار رنگ دیتے, خدا جانے یہ کب ان سے جا کے معافیا مانگے, یہ کب یہ اللہ کے جناب میں توبہ کریں گے, یہ کب مجھے سنیں گے کہ ان کو جذبہ ملے گا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یہ قانون میں جرم کر رہے ہیں. جس دن یہ فوجی بھائی حرکت میں آئے نا اور کہیں فقیر کے بیس میں یا کسی کو بٹھا دیا نا پکڑنے کے لیے, پوسٹر لگانے والوں رنگو ہاتھ پکڑ کے بند کر دیں گے نا, پھر فوج پکڑتی ہے تو چھوٹنا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی دھیان رکھے, تو جو غلط ہوگا میں اس کو غلط کہوں گا, یہ غلط طریقہ ہے. پاپا یہ کاپی پر لکھا ہوا ہوتا ہے مٹانے کی صورت جو ہے وہ کسی ریموور کے ذریعے وغیرہ ہوگی, اس پر لائنیں تو نہیں لگائیں گے نا؟ جیسے اللہ کے نام پر وہ کسی نے لکھا, وہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, تو وہ گول دائرہ بنانے کا فرمایا کہ اس کو گول دائرے میں لے لے, کاٹے نہ اس کو, یعنی آیت کو یوں کر لے. جی حاجت نہیں دی, یعنی یا تو ریموور وغیرہ ہوتا ہے جس سے مٹ جاتا ہے وہ, کہ مٹا دیا اس کو, یہ پینسل سے لکھا ہے تو ربڑ کے ذریعے وہ مٹ جائے گا, یا لکیریں ڈالنا منع کیا اس کا. جی وہ اللہ کے نام کے اوپر منع کیا کہ اس طرح آیت میں بھی سر کا آیت تو پوری کی پوری محترم ہے. جی ہاں تو وہ لکیریں بھی نہ ڈالے. خیر میرا تو اپنا کیا طریقہ ہے کہ مجھے سے کوئی لکیر ڈالنی ہوتی ہے نا کسی عبارت پر, آیتوں پر تو میں وہی دائرے کرتا ہوں, جس عبارت پر لکیر ہماری آپ نے دیکھا ہوگا یہ آ گیا مدینہ, تو مدینے میں لکیر مارنے سے کتراتا ہوں, کبھی لگ بھی جاتی ہے بے احتیاطی میں, اکثر نہیں میری عقل کبھی, تو میں کیا کرتا ہوں یہ لکیر ماری پھر یہ یوں تھوڑا کن کر گیا چلا گیا. اللہ کا نام آیا, سرکار کا اس میں گرامی آیا جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ یوں دائرے کر دوں یا یوں کراس کر کے یوں نکل جاؤں, گھوم پھر کے راستہ بنا لیتا ہوں. دل یعنی دل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے نام پر لکیر مارنے کا, یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر, یا مدینہ لکھا تو اس پر, یا اور مقدس جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس طرح آئے صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.